Radio 1. 8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam is opnieuw gedemonstreerd voor de Palestijnen. Officieel ging het om de herdenking van wat de Palestijnen de Nakba noemen. De catastrofe toen in 1948 de staat Israël werd gesticht en zo'n 700.000 Palestijnen op de vlucht sloegen of werden verdreven. De deelnemers liepen onder meer langs de woning van burgemeester Halsema en eisten haar aftreden vanwege het politiegeweld eerder deze week tegen pro-Palestijnse betogers. De betoging verliep rustig op één incident na, waarbij een kleine groep mensen demonstranten aanviel. De politie heeft 7 mensen aangehouden. Avro Tros tekent protest aan bij de organisatie van het Songfestival, EBU, vanwege de gang van zaken rond de disqualificatie van Joost Klein. Dat heeft directeur Zimmerman gezegd bij 1Vandaag. De omroep noemt de disqualificatie buiten proportie. Klein maakte kort na zijn optreden in de halve finale een dreigende beweging naar een camera, omdat hij tegen de afspraken in werd gefilmd, zegt de omroep, die benadrukt dat hij de cameravrouw niet heeft aangeraakt. Avro Tros zegt dat er uitgebreid is overlegd met de EBU en dat er verschillende oplossingen zijn aangedragen, maar de EBU bleef bij de disqualificatie. Zwemles is zo duur geworden dat steeds meer ouders het niet meer kunnen betalen. Daardoor leren steeds minder kinderen zwemmen, zeggen deskundigen bij Nieuwsuur. Het behalen van een A-diploma kost nu ruim €700 per kind. Experts zijn bang dat daardoor meer kinderen zullen verdrinken omdat ze niet hebben leren zwemmen. En de voetbalsters van FC Twente zijn voor de 9e keer in 14 jaar landskampioen geworden. Door een 2-0 zege in Enschede op Telstar bleef Twente de kampioen van vorig jaar Ajax 2 punten voor. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen weer vrij zonnig en droog. Met een matige zuidoostelijke wind wordt het 22 tot 26 graden. Na het weekend een stuk wisselvalliger en geleidelijk minder warm. Dit was het NOS Journaal. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Een mythische vuurvogel. Een ijzige kus. Twee hartstochtelijke balletten in Stravinsky's sprookjes. Te zien vanaf 15 juni bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer, integraal, Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. NPO Radio 1. Pound. Op zijn kop. Marianne Zwagerman en Rick van Veldhuizen. Inderdaad, dit is Pound op NPO Radio 1 met een live editie van de wekelijkse podcast Op zijn kop. Welkom in Europa allemaal. Ik blijf hier tot ik doodga. Dat is een mooie frase. En als we het toch hier levenslang hebben hier, dan moeten we het maar eens even gaan hebben over het beleid. Er schuift steeds meer macht naar Europa. Maar de media zijn drukker met het liedjesfestijn zonder Joost dan met de aanstaande EU-verkiezingen van komende woensdag 6 juni. Daarom maken Marianne en ik, Rick van Veldhuizen, op de avond van de finale van het Eurovisie Songfestival een speciale uitzending op Radio 1. Want het is hoog tijd om onze Eurovisie voor 6 juni te ontwikkelen. Voor mensen die niet van slechte muziek houden, maar wel van inhoud. Geen lijsttrekkersdebat met ingestudeerde folderteksten, maar gewoon een ideeënstrijd van links tot rechts. Over twee hoofdthema's met experts en politici. In uur 2, straks tussen 9 en 10, spreken wij met Reinier van Lanschot, EU-lijsttrekker voor Volt. Verder met Sander Smit, EU-lijsttrekker voor de BBB. En Arno Wellens, hij is financieel journalist en zal de expert zijn in dat uur. In dit uur spreken wij over migratie. Wat ging er mis en wat kan er wel? Met Bert-Jan Ruijsen, EU-lijsttrekker van de SGP. Goedenavond. Goedenavond. We spreken ook met Gerry Elfrink, EU-lijsttrekker voor de SP. Goedenavond. Ja, helemaal net vanuit het Arnhemse gereden, waarvoor we nog steeds erkentelijk zijn. En Jan van de Beek, ja, de migratiedeskundige, zullen we maar zeggen. De man die werd opgeroepen om samen met Hein de Haas te komen praten over migratie. En wat dat zou betekenen voor de vier formerende partijen. Goedenavond. Goedenavond, dankjewel. We zoeken de interactie ook met de luisteraars en de kijkers. Want je kunt meekijken en meepraten in de NPO Radio 1-app. En mee chatten op de YouTube livestream. En relevante vragen en opmerkingen worden meegenomen in de uitzending van vandaag. Marianne, daar zit je dan. Nou Rick, ik vind wel, je klinkt wel een beetje alsof je solliciteert voor nieuwslezer. We zijn ook gewoon nog even lekker podcastje aan het maken. Ja, we moeten het eerst even neerzetten, even netjes. Hè? En ik wil even tegen onze luisteraar zeggen, want jij hebt net al verraden dat in het tweede uur de lijsttrekker van Volt komt. Ja. Dan weet ik dat al mijn volgers op Twitter gaan zeggen, ja, maar die mannetjes en vrouwtjes van Volt, die zijn al het testbeeld bij de NPO. Waarom? Ja. Waarom? Gaan jullie nou ook iemand van Volt de uitzending halen? Kijk, wij wilden graag vandaag een ideeënstrijd op een aantal onderwerpen. Want wij maken zich ons natuurlijk hele grote zorgen over de EU. Ik moet ook zeggen, Rick, 5 jaar geleden, 2019, waren natuurlijk de vorige verkiezingen voor de EU. Toen zat ik ook in deze studio. Maar toen was ik de gast bij Thijs van den Brink. Toen had ik nog geen eigen programma op NPO Radio 1. Rustig aan, hè? Toen kwam ik bij Thijs van den Brink in de uitzending om een oproep te doen om vooral niet te gaan stemmen. Ja. Ga niet stemmen voor de EU, want je legitimeert daarmee een ondemocratisch instituut, was toen mijn oproep. Nou, wat gebeurde er vervolgens? De rechtse mensen gingen niet, de linkse mensen gingen wel. Toen kregen we Timmermans, dus ik wil niet zeggen dat is jouw schuld. Nee. Ja, sorry. Kijk, spijt is wat de geit scheidt, maar ik heb wel mijn strategie nu veranderd. Ja. Dus nu is mijn oproep aan mensen, ga wel stemmen. Maar ik vind het nog steeds een ondemocratisch instituut. En heb ook het gevoel, maar die vraag wil ik eigenlijk maar meteen even de groep ingooien. Want ik zie de lijsttrekkers hier, maar met name Bert-Jan, die nou natuurlijk al een tijdje rondloopt in de EU. Die zie ik toch heel moeilijk kijken bij mijn betoog. Ja, maar ik denk dat het ook meer ging over de Europese Commissie, jouw gevoel, dan het Europees Parlement. Nee, want de Commissie, dat is nou juist het punt. De Commissie kunnen wij helemaal niet precies. Kiezen. Daarom had je zien van ondemocratisch. Dat vind nou, je nee, dan... ik vind het hele stelsel ondemocratisch. We hebben het laatst ook met Lise Witteman over gehad, hè? Twee uitzendingen geleden. Heeft zij dat ook allemaal uitgelegd? En zij zegt ook, ja, dat democratische huis, dat rammelt wel behoorlijk in Brussel. Ik heb het gevoel, Bert-Jan, mag ik dat toch even eerst bij jou neerleggen? Ga zo nog even helemaal dat migratieverhaal ook induiken. Maar ik maakte mij dus 5 jaar geleden al hele grote zorgen. Dat is voor corona en allerlei andere dingen. En toen heb ik nog even teruggelezen waarom maakte ik me zoveel zorgen. Ik schreef toen een column voor BNR. Dat ging toen vooral heel erg over dat ze toen al bezig waren met nepnieuws en de druimschroeven aandraaien. En toen dacht ik, oeh, dit gaat helemaal niet de goede kant op qua vrijheid van meningsuiting. 5 jaar geleden was dat. Dan denk ik, het is nog zoveel slechter geworden de afgelopen 5 jaar. Wat heb jij daar in hemelsnaam zitten doen 5 jaar lang? Oh, we hebben hard gewerkt hoor, daar in het Europees Parlement. En ook geprobeerd om zaken recht te trekken. Maar ik heb wel vastgesteld dat de afgelopen jaren we eerlijk gezegd wel met een behoorlijk, in mijn beleving, zeer progressieve Europese Commissie te maken hebben gehad. En ook een zeer progressieve meerderheid in het Europees Parlement. Waardoor het voor ons als wat rechtsere, conservatievere partijen in het Europees Parlement best hard trekken was. Kijk, je begint denk ik ook terecht over zeg maar, de democratisch gehalte van de EU. Hè? Wat ik vaststel, dat is dat de Europese Commissie, mevrouw von der Leyen, meneer Hoekstra en Cornuiten, dat die zich veel te politiek zijn gaan gedragen, naar mijn beleving. De Europese Commissie moet zich wat mij betreft veel dienstbaarder op gaan stellen, ook aan de lidstaten, aan de Raad. Ja. Want we gaan nu, daar ben ik bang voor, in de richting van een superstaat. toe in de richting van verdere centralisatie van dat macht. Dat gevoel deel jij dus? Dat gevoel deel ik dus. En hoe lossen we dat op? Volgens mij moeten we dat oplossen door het recht van initiatief en het machtsevenwicht ook meer te leggen bij de Raad, bij de vertegenwoordigers van de landen. En we moeten de Europese Commissie, in mijn beleving, meer gaan zien als een ambtelijke organisatie ten dienste van de Raad. Dat is mijn oplossing. Uitvoeren en je bek houden verder. Dat zijn jouw woorden. Maar zou jij het nooit zeggen? Uitvoeren, de dingen goed doen. Kijk, laten we ook daar wel duidelijk over zijn. Er zijn wel een aantal onderwerpen die we wel gewoon Europees moeten regelen. Mm-hmm. We hebben de EU wat dat betreft ook best nodig op een aantal terreinen. Bijvoorbeeld op het vlak van migratie, waar we het vanavond over hebben. Ja. Maar ook op het vlak van aanpakken van CO2-reductie. En dat soort onderwerpen. Maar daar moet Europa zich dan ook wel toe beperken. En ik zie nu dat Europa zich in toenemende mate gedraagt als een soort rollende sneeuwbal die maar groter en groter wordt. En die steeds meer zaken naar zich toetrekt. Zaken waarvan ik denk, bijvoorbeeld zaken rondom familierecht, een hele discussie over abortus, dat soort onderwerpen. Daarvan denk ik, daar moet de EU zich helemaal niet mee willen bemoeien. Nee, maar eigenlijk zitten we meteen in de materie. Maar ik vraag me wel eens af, hebben jullie zelf eigenlijk het gevoel dat de hele Europese verkiezingen überhaupt leven? Of dat men überhaupt het idee heeft wat Brussel en Straatsburg, alleen al die combinatie maakt zichzelf natuurlijk al heel ridicuul. Wat dat allemaal inhoudt voor de gemiddelde Nederlander. Want de gemiddelde Nederlander heeft eigenlijk al zijn buik vol van de nationale politiek. Maar hoe zit het in Europa, Gerry? Ja, ik denk dat de onderwerpen waar Brussel mede over beslist, of over beslist, heel veel mensen natuurlijk wel bezighouden. Dat gaat om inflatie, de prijzen in de supermarkt als gevolg daarvan die zijn gestegen. De stijgende energieprijzen, waar steeds meer mensen moeite mee hebben om die te betalen. De toenemende macht van multinationals. Mm-hmm. Wat dat betreft vind ik het ook wel grappig. Je moet wel SGP'er zijn, zeg ik even tegen mijn buurman, om deze Europese regering progressief te noemen. Hè? Want ze zijn natuurlijk Christendemocraten die daar de diensten uitmaken. En wat je dus ziet is dat de grote bedrijven, daar wordt heel veel voor geregeld. Werkende mensen, gepensioneerden, maar, die hebben het nakijken. Oké, een pleidooi. Dat kan zo maar zeggen. Ja, maar een ander Europa, een beter Europa. Laat ik het dan even vanuit de perspectief van de gemiddelde kiezer bekijken. Die zal bij zichzelf denken, wie zijn die mannetjes en die minder vrouwtjes daar in Brussel en Straatsburg? Over het algemeen, ik chargeer even, het B-garnituur van wat de partij rijk is. Dat is een lekkere belediging. Nee, maar goed, dat zeg ik zeg even wat de gemiddelde stemmer vaak vindt van Brussel. Ja, die hebben toch het gevoel van, als je echt belangrijk bent, dan zit je in Den Haag. Bewijs mij het tegendeel dat we wat dat betreft bij het verkeerde eind hebben. Ja, ik ben het levende bewijs daarvan natuurlijk. Omdat de SP mij afvaardigt. En ik heb ook laten zien, door niet alleen te praten in een parlement, maar ook zelf onderzoek te doen, als met undercover acties, met mensen te spreken. Ik verschil kan laten zien. En ook de werkelijkheid van alle dag van mensen in het Europarlement gaat brengen. Maar die undercoveracties, daar moeten we het zo even over hebben. Ja. Dat vind ik interessant. Maar om even, want jij zit de stem van het volk te vertegenwoordigen. Maar dat hoeft niet, want ons volk kijkt en luistert mee en doet ook comments op YouTube. Hier heb ik er een van Irene Kuipers. Zij zegt, denk ik terecht, het Nederlandse volk zei nee tegen een heleboel Europese wet en regelgeving. Hè? Wij wilden die Europese grondwet niet. Nou, wij wilden allerlei dingen niet. Toen is het referendum maar afgeschaft, want dan hoor je dat allemaal niet meer, al die kritische mensen. En vervolgens blijkt elke keer dat we toch overal aan vastzitten. Dat is volgens mij het beeld wat mensen vooral van Europa hebben. Van, het maakt niet uit wat wij vinden. Ze regelen nou toch dingen die wij niet willen. Ja, maar dat beeld is natuurlijk wel een groot deel terecht. Want het referendum, de uitslag daarvan, is ook in de prullenbak gegooid. En dat is ook een grote schande. En dat haalt ook het draagvlak onder Europa vandaan. En daarom wordt het ook tijd voor politici die daar dwars tegenin durven gaan. En inderdaad, Europa stelt zich op als fort, waar vooral de belangen van grote bedrijven worden bediend en waar mensen worden buitengehouden en de belangen van mensen worden buitengehouden. Maar het is belangrijk om daar Europarlementariërs neer te zetten. Niet zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien, maar Europarlementariërs die van binnenuit bereid zijn om die slotpoort te openen en Europa open te breken. Maar dat is niet makkelijk, maar daar moeten we wel mee beginnen. Maar jij zat van binnenuit, Bert-Jan. Zit er nou even iemand even lekker vanaf de zijlijn iets te roepen wat hij helemaal niet waar kan maken? Hij staat ook maar net op één zeteltje in de peiling. Hè? Dat is ook nog maar de vraag of je natuurlijk die kans krijgt, Gerry, om dat te gaan doen daar. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat inderdaad in alle peilingen staan wij nu inmiddels op één zetel. Ja. We stonden op nul, dus daar zit een goede groei in. En wat ik hoor op straat is dat mensen dit ook willen. Dat dit gebeurt. Maar is dit makkelijk roepen? Nou, kijk, het Europese parlement, dat is wel goed om ons te realiseren, heeft inderdaad natuurlijk best een belangrijke positie in het hele Europese gebeuren. Hoe je het went of keert, sinds het verdrag van Lissabon heeft het Europese parlement medebeslissingsrecht. En ik heb de afgelopen jaren gezien dat je inderdaad vanuit het Europese parlement, ook al ben je maar een kleine fractie, echt dingen voor elkaar kunt krijgen. Als je maar vasthoudend bent, dingen op het juiste moment op de agenda zet, dan krijg je dingen voor elkaar. Ik weet wel, het zijn processen die soms lang duren. Hè? Je moet geduld kunnen hebben in dit werk. Ik heb dat eerlijk gezegd volgens mij best wel. Als je een Europese commissie hebt, waar je wat van kunt vinden. Ja. En voor mij is de derde verdieping van het gebouw in Brussel, daar zitten ze als zonnekoningen bij elkaar. Gaat er dan nog iets gebeuren? Je bent een van de 705 dadelijk leden van het parlement. Kan je dan nog iets doen aan dat gevoel, dat gevoel dat bij heel veel mensen leeft, dat eigenlijk de Europese Commissie de zaken regelt? Jullie hebben misschien net aan het budget recht en dat is het dan een beetje. Hoe zit het in elkaar? De Europese Commissie heeft het recht van initiatief, zoals dat heet. Dus de Europese Commissie doet de voorstellen. De Europese Commissie beslist niet. De Europese Commissie heeft geen wetgevende bevoegdheden. Hè. Het zijn de raad, het zijn de regeringsleiders, de ministers. Ja. Samen met het Europees Parlement, die beiden medewetgever zijn. Dus het parlement en de raad stellen samen de wetten vast. Dat is de realiteit. En dat betekent inderdaad dat het ook gewoon belangrijk is om ook in zo'n wetgevende instantie als het Europees Parlement present te zijn en om daar je bijdrage te leveren. Nee, goed, maar dat is onze oproep natuurlijk ook, hè, waar ik mee begon. Laat in ieder geval nu de mensen die het anders willen naar de stembus gaan, want anders weet je zeker dat het niet verandert. Ik wil toch even het bruggetje maken naar Jan van der Beek. Je zat ook net je vinger op te steken, maar ook even een vraag vanuit onze achterban. De vraag der vragen, denk ik, ook voor deze uitzending. Waarom is dat VN-vluchtelingenverdrag, is dan zijn vraag. Maar het gaat natuurlijk sowieso om al die verdragen waar politici zich graag achter verschuilen. Hè? Dat kan allemaal niet, mag niet van Europa. Waarom zijn al die verdragen dan zogenaamd in beton gegoten? En kunnen we daar nou echt niet onderuit? Nou, ze zijn niet in beton gegoten, want dat zijn gewoon letters die door mensen op papier zijn gezet. En handtekening staat er ook onder. Hè? Dus ook, zeker, maar het is niet onomkeerbaar natuurlijk. Ja. Alleen het is wel heel lastig, want je hebt het Europese verdrag van de rechten van de mens. Daarin wordt asiel gewaarborgd. Je hebt het VN-vluchtelingenverdrag. Je hebt ook nog het kinderrechtenverdrag. En je hebt een meerdere Europese verdragen waar het asiel ook in gewaarborgd wordt. Dus ik ben nu bezig met een nieuw boek over migratie. En daar wijd ik een hele paragraaf aan wat je daar dan aan zou kunnen doen. Er zijn heel veel dingen die je kan doen om migratie te sturen en om asiel te sturen. Maar je zou ook iets aan deze in zijn uitwerking buitengewoon ondemocratische structuur van internationale verdragen kunnen doen. Want door die internationale verdragen kunnen mensen in de deelstaten stemmen wat ze willen. Maar ja, daar zeggen de politici elke keer tot nog toe, hè, van ja, we kunnen niks veranderen, want internationale verdragen. En ik denk dat het niet makkelijk zal zijn om er iets aan te veranderen. Maar ik denk, Nederland is een netto betaler. En Nederland heeft best wel hoofdpijn van asiel. En er is een nieuwe regering die er wel wat aan wil doen. Nederland is ook niet het enige land, want in heel veel Europese landen leeft het. Dus het moet toch mogelijk zijn om te komen tot een soort met kopgroep. Dus money rules eigenlijk. Hè? Money rules. Ja, nou, ik denk van er moet toch een soort kopgroep te maken kunnen zijn van Europese landen die iets willen veranderen aan deze wetgeving en in internationale verdragen. En dan zou het toch mogelijk moeten zijn om die wetgeving gewoon helemaal eraf te trekken en gewoon de prullenbak te mikken, terwijl er heel veel handtekeningen onder staan en heel veel over gesproken is. Wetten kan je toch veranderen? Ja, lijkt me wel. Maar dus denken wij te makkelijk nu, Bert-Jan? Kijk, internationale verdragen, die hebben we natuurlijk niet voor niks en die pas je niet heel makkelijk aan. Hè? Ik ben het er wel mee eens. Ook verdragen kun je aanpassen, maar dan heb je natuurlijk alle deelnemers die verdragen hebben getekend, heb je daarvoor nodig om dingen te kunnen aanpassen. Maar we moeten ons ook realiseren dat ook binnen die verdragen en ook binnen de Europese wetgeving die we hebben vastgesteld rondom migratie, dat er wel degelijk nog heel veel keuzevrijheid is en ook ruimte is voor de landen, voor de lidstaten, om daar eigen keuzes in te maken. En je moet wel vaststellen dat Nederland er voor heeft gekozen in de uitwerking om wel, ik zou bijna zeggen, wel heel royaal te zijn bijvoorbeeld met het inwilligen van asielaanvragen. Ja. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe we omgaan met gezinshereniging. Ook wat dat betreft zijn de regels die wij in Nederland hanteren veel ruimhartiger dan überhaupt vanuit Brussel voorgeschreven is. Het is een beetje hetzelfde als met dat stikstofverhaal. We hebben gewoon zelf de normen gewoon voor onszelf heel lastig gemaakt. Lastiger dan had gehoeven van de EU. Dus kunnen we dat ook dan morgen weer terugdraaien. Nederland is er echt wel een kei in om het voor de eigen bevolking en voor het eigen land extra moeilijk te maken. En dat zie je inderdaad op verschillende terreinen. Onder andere inderdaad op het vlak van het asielbeleid. Maar je ziet dat ook op andere terreinen. Stikstofwetgeving is daar inderdaad een klassiek voorbeeld van. De Europese richtlijn spreekt niet over stikstofnormen. Die stikstofnormen hebben we zelf bedacht als Nederland. Ja, als uitwerking van de habitatrichtlijn. Maar de habitatrichtlijn is natuurlijk wel Europees. Ja, maar dan wordt er altijd gezegd, ja, dat kan wel zo zijn. Maar dat hebben jullie nou eenmaal gedaan, dus dan kan je niet meer terug. Dus je kan niet terug naar Europa en zeggen, oh, by the way, we hadden eigenlijk helemaal geen stikstof als meetnorm willen hebben, maar iets anders. Dan zeggen ze, ja, dat kan dan niet meer. Als je het één keer hebt afgesproken, dan is het nou eenmaal zo. Nou, dat is toch onzin? Dat is gewoon onzin. Want je kunt er gewoon. Je bent netto betaler als Nederland. Je bent een van de medeoprichters. Je hebt gewoon, wat dat betreft, twee drukmiddelen die je in kunt zetten. Andere landen doen dat ook, hè? Hongarije, maar bijvoorbeeld ook Frankrijk. Die spelen dat gewoon hard uit als ze iets voor elkaar willen hebben. Dan zeggen ze gewoon van, voor wat hoort wat. Wij gaan het met A eens worden als wij B van jou krijgen. Ja. En dat zouden we ook veel meer kunnen doen. Maar en zeker, je bent niet alleen in Europa. Nederland is natuurlijk een relatief klein land, een middenmotor, zeg maar. Maar er zijn natuurlijk heel veel landen in Europa die wel iets willen doen aan asiel. Ja. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ben ik ook van overtuigd. Maar heb je heel veel mensen voor nodig. Het enige is, toevallig sprak ik een eventuele kandidaat voor deze avond, die bij ons te gast zou zijn. En ik vertelde toen dat Jan van der Beek daarbij zou zitten. Nou, ik heb nog nooit zo snel iemand in de vlekken horen gaan. Die was echt helemaal over de rooi. Ze was gewoon lid van een bekende politieke partij ter linkerzijde. En die maakte je meteen uit voor racist en fascist. Je kreeg hem links en rechts voor je oren. Het is goed dat je het niet hebt gelezen, want ik zou je de rest besparen. Maar voordat je zo ver bent en voordat je door zoveel muren heen moet gaan, dan denk ik bij mezelf, is dat nog op te brengen om daar überhaupt een stelling in te willen en te durven nemen, Jan? Voor mij persoonlijk? Nee, voor de politici om dit, want jij gaat er uiteindelijk niet over. Ja, maar kijk, die stomme vrouw, ik heb al een beetje vermoeden uit welke hoek er komt. Ik maar ook. Die gaat niet voor niks zo hard schelden. Die gaat enorm hard schelden om te snappen dat het aan het omslaan is. Ja. Dus eigenlijk machteloosheid. Het is verhandelingsverlegenheid. Dus denk ze, nou gaan we heel hard schelden. En sowieso is het een categorie mensen die erg snel met stickertjes plakt. Erg inclusief, zogenaamd. Ja, ja. Maar altijd iedereen van een stempeltje voorzien. Ja, maar het is ook machteloosheid. Omdat men snapt dat het publieke klimaat, en niet alleen in Nederland, maar in heel veel Europese landen aan het omslaan is. Ja, maar dat vind ik te geruststellend, hè? Dat het aan het omslaan is. Maar misschien moeten we eerst nog even horen, wat is het standpunt van de SP hier eigenlijk in? Want ik heb altijd het idee dat de SP, die had natuurlijk veel groter moeten zijn. Ik zei het net ook al, net voor de uitzending, de SP is toch wel een beetje, wij houden van de SP, hè, Rick? Maar hier Alkaya was echt een van onze favorieten als het ging om CBDC. Daar gaan we het in. Er zitten net zoals bij andere partijen hele fijne mensen bij. Rens Kleit hadden wij van de week al voor de derde keer. Ja, dus wij zijn de dol op. Niet mijn hondje Bruce heeft een keer over de schoenen van Lilian Marijnissen geplast toen hij nog een puppy was. Dus okay. Ik bedoel, wij hebben een enorme band met de SP. Jullie hebben jezelf natuurlijk wel bijna een soort van opgeheven door juist op dat migratiestandpunt nooit eens een keer echt met een gestrekt been erin te durven, hè? Ja, maar met een gestrekt been. De vraag is of dat nou het verstandige is om te doen. Want dit systeem, daar is van alles op aan te merken. En daar moet ook zeer veel aan verbeterd worden. Daar hebben wij natuurlijk ook opmerkingen bij. Maar een heel groot deel is ook gewoon uitvoering in de praktijk. En wat we zien is dat nu, na 13 jaar Rutte, de uitvoering in de praktijk zo geweest is dat er bezuinigd is op de IND. Dat ertoe heeft geleid dat kinderen in dit land, in Ter Apel, gewoon 's nachts in de kou in het gras hebben moeten liggen. Dat is niet iets om trots op te zijn als Nederland, volgens mij. Maar tegelijkertijd heeft het ook miljarden extra gekost. Omdat er met gestrekt been ingegaan moest worden, in plaats van verstandig, menselijk beleid voeren. En ook gewoon nuchter durven praten over migratie. Maar wat is dat nuchtere praatje dan? Hou hem dan eens voor ons. Laten we dan eerst eens beginnen bij het hele overzicht. Naast asiel, waar het heel veel over gaat, is de grootste instroom in het land natuurlijk arbeidsmigratie. Ja. Ook daar zien we van alles misgaan. Er worden wetten overtreden. Er worden mensen aan alle kanten uitgebuit. Er is sprake van loondumping, waardoor bijvoorbeeld Nederlandse vrachtwagenchauffeurs, om maar één sector te noemen, steeds minder goed, fatsoenlijk hun beroep kunnen uitoefenen. Omdat ze zijn vervangen door Roemenen. Roemenen die inmiddels alweer zijn vervangen door chauffeurs uit Tadzjikistan. Ja, maar staat ook de innovatie in de weg. Hè? Dit goedkope manier van proberen het arbeidsproces lekker betaalbaar te houden. Er staat de hele innovatie van de Nederlandse economie en industrie gewoon volledig in de weg. Maar 13 jaar Rutte. 13 jaar, nee, maar als ik even af mag maken. Ja. 13 jaar Rutte heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van onze economie is veranderd in een lage loneconomie. Ja, precies. Met als gevolg woningnood. Met als gevolg bijvoorbeeld dat onze daklozencentra zitten in sommige gevallen meer dan de helft gevuld met Oost-Europeanen die op straat zijn gezet en die het ook allemaal niet meer weten. Ja, ja, dat is niet een manier waarop je verder kan gaan als land. Maar wat jij nu doet, volgens mij, Jan, is wat heel vaak gebeurt. Het onderwerp wordt van migratie verengd naar arbeidsmigratie. Precies, wat er gebeurt is, er gaat wat mis, want men gaat het over de instroom hebben en niet over het saldo. En als je kijkt naar het saldo, maar dan het zijn toch beide problemen die we moeten bespreken? Nee, het instroom, daar kijkt iedereen naar. Maar als je kijkt naar hetzelfde, dan zijn de mensen die blijven. En die gaan natuurlijk zorgen voor bevolkingsgroei, want die blijven. Hè. Dus maar, het is netto migratie. Waarom mogen we tegenwoordig niet over arbeidsmigratie nog spreken? Ja, nee, maar dan en dit doet de SP steeds. Nou, ik ben helemaal niet politiek verder. Gaat het wel die goed dat je erbij zegt. Ja. Nee, maar ik wil niet. Jullie hebben goede en slechte praat punten. Praat vrij uit. Ja. Maar wat ik wil zeggen is, SP. En daarom zitten de SP-stemmers, de traditionele SP-stemmers, zit bij de PVV nu, omdat jullie het wel steeds hebben gehad. Dat is ook heel goed. Van de week over arbeidsmigratie. Nee, maar nu mag ik even uitpraten. Wel steeds hebben over arbeidsmigratie. En wat u nu doet is, u zegt van, u gaat eigenlijk asiel downplayen. Maar als je kijkt naar het migratiesaldo, is dat gewoon zo tegen de 30%. Dus dat is helemaal niet klein. En daarna, nog groter is gezinsmigratie. Dat is nog belangrijker. Dus eigenlijk is arbeidsmigratie enorm belangrijk, maar minder qua omvang, minder dan gezinsmigratie. Nee, maar ik kreeg de vraag, wat moet er gebeuren? En ik heb gezegd, je moet beginnen met het overzicht. Dus het totale plaatje van de migratie. Nou, dat schetst Jan. Nou, dan geef ik een beter overzicht, denk ik. Want dat zijn gelijkmatig betere verhoudingen. Nee, ik heb arbeidsmigratie daaraan toegevoegd, omdat dat een heel groot. Er zijn 800.000 arbeidsmigranten in Nederland. Dat kan je niet zeggen dat die er niet zijn. Je kunt ook niet zeggen dat dat niet echt bijdraagt aan de woningnood. Dat draagt echt bij aan de woningnood. Het is allebei waar. Ja, allebei waar. Fijn. Maar, gelukkig. Ik was heel even bang. Want als we allebei al stelling gaan nemen, ter linker, ter rechter of ter midden, dan komen we natuurlijk nooit echt tot elkaar. En dat is nu het allerbelangrijkste. Want ik denk dat migratie een van de belangrijkste punten gaat worden voor 6 juni aanstaande. Maar ik wil nog helemaal niet bij elkaar komen. Ik wil gewoon toch even duidelijker hebben. Kijk, dat die arbeidsmigranten een probleem zijn, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zie echt met tranen in mijn ogen, ik kom uit een transport. Mijn familie zit in het zwaar transport. Ik kan het niet aanzien dat er hier in Nederland, bij Nederlandse transportbedrijven, vrachtwagenchauffeurs rondrijden die gewoon moeten wonen in hun truck, die het hele weekend moeten doorbrengen op een parkeerplaats, die op de laadklep van hun auto hun potje staan te doen, die hun behoeften zitten te doen in de struiken van de parkeerplaats. Dat mag in dit land niet gebeuren. Daar hoef je niet rechts voor te zijn, juist. Bedrijven zouden weer hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Moreel werkgeverschap. Het mag niet voorkomen in een land als Nederland. Ja, maar en de overheid moet daar tegen optreden. En dat gebeurt ook niet. De overheid, maar ook de bedrijven zelf moeten elkaar daarop aanspreken. Maar ik wil toch duidelijker hebben, hoe zitten jullie nou in het asielvraagstuk? Nou, waar het om gaat is dat er helaas heel veel oorlogen zijn in deze wereld. Dat mensen daarvoor op de vlucht slaan. Dat zouden u en ik ook doen. Op het moment dat wij in een oorlogssituatie terecht kunnen. Dan wil je Ik ging vechten. Nou, maar als je een gezin hebt met jonge kinderen, dan wil je in de eerste plaats daarvoor zorgen. Laten we dat niet vergeten. Laten we ons daar proberen in te verplaatsen. Wat je vervolgens ziet is dat het vluchtelingenverdrag zegt, nou, je vangt mensen op in tentenkampen. En dat is dan voldoende. Nou, je ziet dus ook dat mensen jarenlang soms in tentenkampen moeten verblijven. Een deel van die mensen denkt, ja, maar ik heb geen werk. Kan mijn kinderen geen onderwijs geven. Er is gewoon geen perspectief. En trek dan verder. Dus ook de oorlog in Syrië, die in 2011 is uitgebroken. In 2015 kwam pas de grote vluchtelingenstroom naar Europa. Dat zijn mensen die eerst voor een groot deel in kampen hebben gezeten. Ja. Zagen dat daar geen enkel perspectief meer was. En zijn toen verder getrokken. Dus ja. Probeer daar waar mensen op de vlucht slaan meer te doen om mensen te helpen. Dat is wat daar, de menselijkheid van ons vraagt. Daar ter plekke, absoluut. En als het gaat om het asielbeleid in Europa, ja, daar is heel veel te verbeteren. Laten we alsjeblieft voorkomen dat mensen in zee moeten gaan met mensensmokkelaars en gevaarlijke tochten moeten letterlijk gaan. Letterlijk ook, hè, in zee moeten gaan. Maar Jan, dus, ja, hier kijk ik maar laten we dat proberen te voorkomen. Ja, maar... En dat kunnen we doen door bijvoorbeeld de asielaanvraag aan de Europese buitengrenzen te gaan regelen. Ja. En vervolgens ook fatsoenlijk af te handelen. En laten we hier in Nederland een situatie creëren waar we ons niet meer voor hoeven te schamen. Dat de IND in ieder geval voldoende middelen heeft om snel asielaanvragen af te handelen, te zorgen dat mensen die... Ongeacht hoe groot die stroom is. Nee, natuurlijk niet ongeacht hoe groot die stroom is, maar daar begon ik mee te vertellen. Op het moment dat je mensen geen enkel perspectief geeft in zo'n vluchtelingenkamp, maar hier buiten de grenzen van Europa... Moeten wij dat doen? Wij moeten helemaal niks, maar de menselijkheid zou ons er wel toe kunnen brengen dat we zeggen, nou, we kunnen die mensen daar laten verrotten in zo'n kamp, of we geven ze daar iets meer perspectief om daar te kunnen blijven. En dan stopt het nooit. Ja, denk anders komt het nooit, inderdaad. Je kunt toch niet verwachten dat mensen daar blijven uitzichtloos en dan denken, ja, dan komen ze niet naar Europa. Nou ja, natuurlijk gaan ze dan naar Europa komen. Ja, tenzij je daar gewoon een grens hebt en je komt er niet langs. Want, hoe zit jij daar dan in, Bertje? Blijkt dat die mensen gaan over die grens. Ja, dat is nou net het hele probleem. Ja, precies. Ja. En daar maar waarom mensen gaan die bij. Mensen over die grens? Die mensen omdat mensensmokkelaars daar aan verdienen. Tuurlijk. Maar die gaan over die grens omdat wij het asielrecht hebben. Asielrecht is een enorme poolfactor. Ook. Er zijn nu 10.000 mensen verdronken in de Middellandse Zee omdat wij asielrecht hebben. Dat is ook een pushfactor. En ja, dus er is een enorme pushfactor, natuurlijk. Maar daar kunnen we ook wat aan doen, toch? Nee, nou, dat lijkt me echt heel sterk. Waarom? Waarom zouden wij niet kunnen... We hebben een vluchtelingen... We kunnen wel iets doen aan die... Ik ben het helemaal met je eens. We moeten iets doen aan de verbetering van de situatie in vluchtelingenkampen. Fijn, dan kunnen die schrijven we op. Precies. Nee, dat verkondig ik al jaren, want dat is gewoon eigen belang. Maar het gebeurt maar nog wat niet. Wij niet. Nee, te weinig, dat klopt. Ja. UNHCR stelt het te bedelen. Nou ja, dus dat is gewoon... Als SP vinden we dat we daar echt meer aan moeten doen met elkaar. Vind ik ook. Dat is pennywise pound foolish. Daar moeten we gewoon geld in stoppen. Maar waar we niet veel aan kunnen doen, is dat er gewoon heel veel mensen, en dan heb je het over echt honderden miljoenen, en wereldwijd tegen een miljard, die willen verhuizen. En heel veel van die mensen, met name in Afrika en het Midden-Oosten, willen gewoon emigreren. Ja, en dat is heel vaak, willen ze naar een rijk land. Hè? Je kunt al zien dat heel veel asielzoekers niet op zoek zijn naar veiligheid. Want je gaat niet voor de veiligheid in een bootje stappen, heel gevaarlijk, van Frankrijk naar Engeland. Dat doe je alleen maar voor een beter leven. Dat doe je niet voor de veiligheid. En dat geldt eigenlijk voor heel veel van die asielzoekers. Die komen uit een veilig land als Libanon of Turkije en gaan dan door heel veel veilige landen heen waar ze geen asiel aanvragen naar een land als Nederland, omdat de voorzieningen hier gewoon heel goed zijn. Dus dat zijn gewoon economische migranten. En die komen omdat wij uiteindelijk geen nee kunnen zeggen. Omdat wij het VN-vluchtelingenverdrag hebben ondertekend. Ook wel omdat asiel een soort onderdeel is van ons Europese zelfbeeld als mensenrechtengemeenschap. Ja, en het grote paradoxale uitwerking is... De open grenzenpolitiek die we natuurlijk hebben binnen Europa. Ja, maar ook de arbeidsmigratie dus een rol... Maar het heeft een hele nefaste uitwerking, een hele perverse uitwerking, dat asielbeleid. En, en daarom denk ik dat het moreel juist is om te doen, is om dat asielrecht anders in te gaan richten. En mijn alternatief zou zijn dat de Arabische Liga verantwoordelijk wordt voor het Midden-Oosten en de Arabische Unie, of nee, de Afrikaanse Unie voor Afrika. En dat wij dan Europa doen, is moeilijk genoeg. Kijk maar naar wat er allemaal gebeurd is in voormalig Joegoslavië en in Oekraïne. In ieder geval moet volgens mij onderkend worden. En dat hoor ik nog te weinig in de woorden van de heer Elfrink. We moeten volgens mij toch serieus onderkennen dat we echt een serieus probleem hebben. Als je kijkt naar wat er gaande is in Ter Apel, als je kijkt naar de spreidingswet, de asielzoekerscentra die vol zitten, dan is voor mij glashelder dat je echt iets nadrukkelijk aan die instroom moet doen. En dat hier nadrukkelijk ook een taak ligt voor de Europese Unie... inderdaad aan die grenzen veel beter te controleren. Ja. Om inderdaad ook die mensensmokkel aan te pakken. Om bijvoorbeeld ook het concrete deals aan te gaan met landen in Noord-Afrika. Maar is het onze verantwoordelijkheid als mensen gevlucht zijn uit Syrië... en ze zitten in Turkije of ze zitten in Libanon of weet ik veel waar ze zitten... maar in ieder geval niet op EU-grondgebied. En ze hebben het daar rottig, want ze wonen daar al 15 jaar in een lekkende tent... Is dat dan, moeten wij dat oplossen? Ben ik hardvochtig? Ben ik dan te hardvochtig? Ik vind wel, als ik iets over mag zeggen... Ja. Dat we vooral ook moeten investeren in primair opvang in de regio. Ja. Ook in het belang van de mensen zelf. Maar ik zie ook zeker wel een rol wat dat betreft... ook voor Europa, voor Nederland... om daar ook vanuit een stuk christelijke barmhartigheid... ook hulp bij te verlenen. En er mag ook best financiële steun gaan vanuit ons, vind ik. Ook richting bijvoorbeeld Libanon. Er is nu recent ook weer een akkoord met Libanon gesloten... om extra geld te geven aan Libanon voor opvang. En ook om meer te doen aan grensbewaking. Ik zie er wel een rol in weggelegd. Te meer ook omdat wij ook inzien dat je niet alle migranten deze kant op kunt halen. Ja. Volgens mij moeten we het met elkaar zo inregelen. Hoe doen we dat dan? We moeten elkaar volgens mij zo inregelen dat je wel ruimte houdt voor echte vluchtelingen. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Maar je zult echt duidelijker, die instroom van vraag migranten... Vraag al jaren, Bert-Jan. De IND komt er gewoon helemaal niet uit. Ik denk dat het op een goed moment, persoonlijk, wat ik merk... is dat de vluchtelingen veel wordt kwalijk genomen dat ze naar hier toe komen. Uitbuiten, tenminste, dat ze proberen onze voorzieningen... onze uitkeringen en dergelijke op een verkeerde manier te gebruiken. Dat is wat je vaak in de teneur hoort. Maar ik denk in feite dat het probleem gewoon bij onszelf ligt. Wij hebben beleid gemaakt... wat er nu uiteindelijk voor zorgt dat de aanzuigende werking daarvan zodanig hoog is. En natuurlijk, ik zou exact hetzelfde hebben gedaan als de gemiddelde vluchteling. Ik zou ook naar Nederland toe gaan. Je zou toch gek zijn als je het niet doet. Maar waar zit dan het moment, waar zit dan het punt waarop je dan echt daadwerkelijk durft te zeggen... tot zover niet verder, streep eronder, klaar. Het klinkt hardvochtig, maar het is misschien in ieder geval wat je niet moet doen als land, dat is als het gaat over je opvangfaciliteit... als het gaat over je inwilligingspercentage... als het gaat over gezinsherenigingsbeleid... je moet dat duidelijk afstemmen op omliggende landen. En als je daar soepeler in wordt, inderdaad, dan zie je inderdaad precies gebeuren wat nu gebeurt. Namelijk dat Nederland een zeer aantrekkelijk land wordt voor migranten. Dus daar moet je sowieso vanaf. En bovendien moet je volgens mij aan de grenzen ook veel strenger controleren. En het, wat dat betreft in het migratiepact wat vrij recent gesloten is... daar zitten op zichzelf natuurlijk best interessante elementen... die wel kunnen helpen. Bijvoorbeeld in de sfeer van versnelde uitzetprocedures... voor mensen die afkomstig zijn uit veilige landen. Dat zijn wel dingen die helpen, maar ik ben me er wel van bewust... Op papier ziet dit er aardig uit, maar het moet wel in de praktijk werken. Ik denk dat Jan ook bij zichzelf denkt, dit hoor ik al jaren, maar ik zie nog niks gebeuren. Kijk, het probleem is, alleen al het feit dat je voor 20.000 euro een asielzoeker af zou kunnen kopen, als je weet dat één asielmigrant in Nederland al iets van 8 ton kost, dat is al een belachelijk iets. Dat gaat sowieso niet werken. Dat is gevolg van VVD-beleid. Door te bezuinigen op de IND, door te proberen streng te doen. Dat is ook belachelijk. Je zou ook mensen kunnen laten werken natuurlijk. Ja, ik wil ook nog wat zeggen. Dat het 8 ton kost, vind je belachelijk? Ja, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zoveel geld te kosten. En wat je ook kan doen, is asielzoekers gewoon laten werken. Dat ze wel mogen werken, want dat mag nu. Er worden heel veel... Ja, maar dat mag nu, hè? Dat is nu geregeld. Als ik het vind, is het te makkelijk. En als jij verdragen wil opzeggen, dan is dat... Omdat het voorbij gaat, als ik mijn verhalen van mag maken... Kijk, zolang je net... Ik wil even inhaken op het toelaten van echte vluchtelingen. Mm-hmm. Zolang je dat zegt dat alle echte vluchtelingen welkom zijn... krijg je geen grip op het asielgebeuren. En ook zolang die verdragen zijn, is die poolfactor aanwezig... dan krijg je ook geen begrip. En om dan even... Die 20.000 euro is toch goedkoop. Die kosten van asiel zijn vooral heel erg hoog. Dat heeft twee hele belangrijke redenen. Een zeer laag opleidingsniveau. Het ligt zeker ook wel in Nederland, maar het opleidingsniveau is gewoon heel erg laag. In weerwil wat vaak in de publieke... Het zijn allemaal tandartsen volgens En architecten en advocaten en zo. Dat is gewoon niet waar. Maar... Een heel laag opleidingsniveau. En het tweede is, dat werk ik ook uit in mijn nieuwe boek Migratiemagneet... Je ziet dat als de culturele afstand tussen Nederland en het herkomstland groter wordt... zie je dat de integratie van de tweede generatie minder wordt. Ja. Wat je ook ziet is dat naarmate er meer moslims in een land wonen... neemt het aantal gemengde relaties neemt af. En gemengde relaties, ja, gewoon samen trouwen. Ja, ik denk dat ook dat de je mensen zo veel vluchtelingen, echte vluchtelingen moet je zoveel mogelijk helpen. Daar waar ze op de vlucht zijn geslagen. Ja. Dat is in de buurt van hun, ja, de plek waar het allemaal gebeurd is. Het vreselijke drama. Dan hou je ook de gemeenschap bij elkaar. Dat is ook goed. Het wordt, waar je wel een uitzondering voor kan maken, zijn mensen die het op die plek niet redden. Die zo kwetsbaar zijn dat ze daar niet, dus die zou je naar Nederland toe kunnen halen. En ze dan, want dan draag je ook je bij. Dan haal je ook dat systeem van mensen. Noem eens een voorbeeld van een groep dan. Ja, dat kan van alles zijn. Nee, een concreet voorbeeld. Want ik denk Eritreërs of zo. Nee, het gaat om mensen die op de plek zelf niet geholpen kunnen worden op een goede manier. Omdat ze om wat voor reden dan ook heel kwetsbaar zijn. Maar zouden dat bijvoorbeeld homo's uit Iran kunnen zijn bijvoorbeeld? Want dat is dan typisch een groep die kan niet lokaal opgevangen worden. Ja, nou, misschien. Precies. Ja, maar dan, kijk, dat probleem als je dat doet, dat wijst de geschiedenis uit. Dan zijn er opeens heel veel mensen, net als dat je ook mensen hebt die zich bekeren tot het christendom, om te mogen blijven, zul je dan ook heel veel mensen hebben die zeggen, ja, ik ben homo. Maar dat ontslaat ons toch niet van de plicht om ons te beseffen dat we vluchtelingen daar waar ze op de vlucht slaan, dat ze beter daar goed opgevangen kunnen worden en dat we daar dat ook aan bij mogen dragen. Eens. Want dat is inderdaad, mevrouw Zwageman, geen plicht, maar het is wel menselijk en daarnaast ook nog eens een keer wel begrepen eigenbelang. Want als we dat niet doen, dan komen mensen wel naar Europa. Dat is ook wel duidelijk. Want er is ook een pushfactor. Waar ik toch even naartoe wil. Want we begonnen deze uitzending met het wantrouwen wat ik in elk geval heb. Maar ik weet dat ik daarmee ook het wantrouwen verwoord van heel veel van onze luisteraars. Ja, ik heb het in die 5 jaar niet beter zien worden. Hè? Dus ik zie niet dat Europa dingen oplost. Het wordt alleen maar erger. Nu zitten we hier met een probleem wat we misschien niet allemaal even groot zien. Of van dezelfde kant zien. Maar kan jij wat concrete dingen meegeven, Jan, van die gewoon morgen bij wijze van spreken opgelost zouden kunnen worden? Of zitten er in dat migratiepact, wat er dan nu eindelijk wel komt, wat ook misschien 10 jaar geleden al had kunnen komen, zitten daar nu wel wat oplossingen in? Of gaan we hier over 5 jaar weer hetzelfde gesprek zitten hebben? En zijn we? Nou, kijk, bij alles wat je bedenkt, bots je uiteindelijk op de rechter. Want die rechter die gaat terecht kijken naar de verdragen die er zijn. En die zegt dan van nee, dit kan niet. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Daar is artikel 3 en artikel 8. Daar kun je ook beroep op asiel doen. Dus in het verleden is wel geprobeerd om iets met gezinshereniging minder goed te regelen. Maar dan stuit je op zo'n verdrag. Mag niet, Ook bijvoorbeeld Engeland heeft dat Rwanda-plan. Dus mensen worden uiteindelijk krijgen ze wel veiligheid. Maar dan in Rwanda, dat willen ze niet. Want de meeste mensen zijn economische vluchtelingen. En die willen de welvaart van Engeland. En op een gegeven moment stond er een vliegtuig op de startbaan. Kon niet vertrekken. Want het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Daar werd een beroep op gedaan. En met succes. En dat kon niet doorgaan. Dus uiteindelijk, bij alles wat je bedenkt, zul je, nou misschien niet bij alles, gelijkschakelen met buurlanden, wat net genoemd is. Dat is gewoon hartstikke slim. Dat kun je ook gewoon uitvoeren. Want dat kan nooit echt Europese regel zijn. Omdat, want het is bijvoorbeeld een heel bijzonder gegeven dat het inwilligingspercentage in Nederland richt geloof ik rond de 82%. Ja, terwijl het Europees gemiddeld is het rond de 40, meen ik. Hoe dan? Dus dat laat zien, dat hier echt enorme winst te behalen is door Nederland. Vanuit Nederland door gewoon een kritischere asielprocedure. Dan hebben we één Europa om dat soort dingen eigenlijk te gaan organiseren. Dat we dus met z'n allen op één lijn zitten. Dit is nou precies een sleutel die Den Haag in handen heeft. Den Haag kan zelf ervoor kiezen om rondom gezinshereniging het beleid over te nemen wat omliggende landen ook. Ja, dat komt waarschijnlijk nu wel in het nieuwe regeerakkoord, zoals het uitziet. Maar als we dan een paar mensen toch uiteindelijk uit die procedure gooien en zeggen, jij moet terug naar huis, dan gaan ze vervolgens niet. En dan is er wel weer een of andere kerk waar ze opgevangen worden of een of ander schuilhuisje. Maar dan krijgen ze ook nog eens gewoon een keer niet het land uit dan. Dat moet natuurlijk inderdaad veel beter, die terugkeer van migranten. Die gewoon geen recht meer hebben op asiel hier. En volgens mij betekent dat concreet ook dat je ze, dat klinkt misschien barbaars, maar dat je mensen ook vast moet zetten. En dat je inderdaad ook moet voor moet zorgen. Dat gebeurt nu ook al, hè? Dat voor moet zorgen en dat goed overleg met andere lidstaten. En laten we niet vergeten, ook een goed overleg met de landen waar de mensen weer naar terug moeten. Ja. Dat je die terugkeer goed regelt. Maar nu zit je te luisteren als luisteraar en je denkt bij jezelf, ik ga op 6 juni dan toch stemmen, want Marianne heeft gezegd, je moet echt gaan stemmen. En ze nemen dat natuurlijk meteen van Marianne over, zonder blik of blozen. En dan hoor ik hier een drietal heren bij elkaar die eigenlijk wat mij betreft allemaal snedige argumenten hebben. Maar ik hoor nog geen echte volledige samenhang en ook de wil om het op te willen lossen, praktisch gezien. Dus wel de intentie, hè, maar echt de praktische wil om het op te lossen, daar zitten nog te veel ruimtes tussen. Waarvan ik denk, dat gaat hem never nooit worden. Als ik nu als luisteraar zit te luisteren, zit ik me weer af te vragen, waarom zou ik dan aanstaande 6 juni gaan stemmen voor het Europees Parlement? Help! Ja, nou, ik denk dat het wel zin heeft om te stemmen. Want als ze in Europa, als er dood voor zijn, is een enorme ruk naar rechts. En die dreigt er nu te komen. Of nou ja, sommige mensen vinden dat een dreiging en anderen niet. Mag. En juist als mensen massaal op zouden komen en ze zouden rechtse partijen gaan stemmen die in ieder geval heel erg migratiekritisch zijn. Laat ik het niet eens rechts noemen, maar migratiekritisch. Dan zet het in de Europese Unie natuurlijk wel nog meer druk op het dossier. Hè. Ze hebben niet voor niks dat pakt er doorheen gejast uiteindelijk. Dat is omdat de verkiezingen eraan kwamen en ze waren bang dat PVV of Vlaamse Belangachtige partijen en alle andere partijen heel groot zouden worden. Dus juist, het heeft wel degelijk zin om te gaan stemmen. Want nu bots je dus continu op die internationale verdragen. En dat ondermijnt eigenlijk onze democratie. Hè? Want we krijgen niet wat we willen als kiezer. Merendeel van de kiezer in heel veel landen wil minder migratie. Maar het lukt niet vanwege verdragen. Nee, ook omdat rechtse partijen migratie gewoon oogluikend propaganderen. En wel een ander verhaal vertellen tegen de kiezer. Maar ja, de deuren zijn gewoon opengezet. Zodat werkgevers ongehinderd en ongebreideld... Nu maakt u weer een heel parapartijpolitiek verhaal van. Praten, maar dat is toch de realiteit, Jan? Er zijn gewoon te veel... Er is gewoon een hele industrie, ook al die uitzendbureaus en zo, die daar een rol in spelen. En het was laatst nog in het nieuws. Hè. Als bedrijf krijg je dan €8.000 boete of zo, als je een illegale dienst hebt. Nou, dan betalen ze lachend, want hij levert meer op dan die boete kost. Ja, maar die boete gewoon aan een ton, en dan heb je het probleem. Nou, of een miljoen. Ja, ik snap dat de arbeidsmigratie niet uw deskundigheid is, en dat u dan dus liever over uw deskundigheid. Dit moet ik echt direct bestrijden, want het is echt grote onzin. Ik heb het graag over, maar het is wel onderdeel van het probleem. Nee, ik vind alleen dat u veel te eenzijdig. Ik heb me zeker ook verdiept in arbeidsmigratie. En arbeidsmigratie is een groot probleem. Want later school de arbeidsmigratie... Daar zou ik een paar woorden aan willen leiden. Dan zou ik ook graag de link met asielmigratie willen hebben. Want op beide vlakken zijn er problemen. Vertel. Arbeidsmigratie, de arbeidsinspectie heeft al gezegd, hou er alsjeblieft mee op, want we kunnen het niet meer aan. De handdoek is al in de ring gegooid. Ja, precies. Maar dat gebeurt nu niet. Dus daar moeten werkvergunningen voor komen. Maar u spreekt tegen mij alsof ik van de VVD ben. Maar dat is niet waar. Ja, sorry dat ik die indruk heb gekregen. Dat is onzin. Ik zou zeggen, lees mijn nieuwe boek Migratiemagneet. En dan zult u zien dat ik... Moet ik eerst schrijven, dan kan ik het lezen. Ja, dat ben ik met u eens. Maar kijk, juist rechtse partijen... Die cateren natuurlijk altijd de werkgevers. Dat is gewoon zo. Nee, maar nu eerst even het probleem op tafel, voordat we vaststellen of je het ermee eens of oneens bent. Maar ik vind dat ik in een verkeerd kader geplaatst word. Zolang hier dan mensen komen, of je dat nou leuk vindt of niet, en of dat nou van het verdrag en wat aan te doen is. Maar die mensen die komen hier, die zijn hier. En zolang ze hier zijn, zouden ze ook gewoon aan het werk kunnen zetten. Dat je werkt voor je opvang. Over welke mensen heeft u het nu? Over asielzoekers. Ja. Nee, dat zou kunnen. Maar de praktijk wijst uit dat ze erg moeilijk aan het werk te krijgen zijn. Want statushouders... Het was gewoon niet serieus geprobeerd. Nee, statushouders... Ja. Dat zou kunnen, maar statushouders... Ja. De helft tot 2/3 van de niet schoolgaande statushouders... die mogen werken, dus hè, voor alle duidelijkheid. Ja, die hebben eerst heel lang die in een asielzoekerscentrum... Ja, dat is te doen. Dat is dom. Ja, nou precies, dat, daar gaat het mis. Ja, maar daar kan je dus mee beginnen met asielzoekers... Maar te laten werken. Maar dat probleem zit ook in Utrecht. Hè? Utrecht bewijst ook dat het begrip statushouder vaak leidt tot weer gaan naar een uitkering. Dat is volgens mij... Omdat ze niks mogen doen. Ja, maar time out. Volgens mij begon je net het hele verhaal met... Terecht, we hebben hier onder Mark Rutte een lage lonen-economie. En we zijn een lage lonenland geworden. Ja, maar de met laagwaardige arbeid. Ja. Dus die asielzoekers allemaal even grofweg over de kam, allemaal slecht zijn opgeleid of niet zijn opgeleid of analfabeet zijn. Dan moeten die mensen hier juist niet aan het werk. Want dat heb ik eerder in een uitzending van jou geleerd, Jan. Die gaan netto uiteindelijk nooit bijdragen aan onze welvaartsstaat. Nee. Die gaan netto gewoon geld kosten. Ook al werken ze hun hele leven leven in een laagbetaalde baan. Nou kijk, de essentie... Dus de hele economie. Maar goed, volgens mij heb jij dat ook bij de formateurs aan tafel gezegd. Nou, dat weet ik wat ik daar allemaal gezegd heb. Kan oh, niet over praten. Nou, de ik ben het helemaal met je eens. Moet in feite op zijn kop. Daar zijn jullie het volgens mij over eens. Daar zit de pijn. En daarom snap ik ook niet waarom ik zo bestreden word. Nee, helemaal niet. Zal ik proberen daar een bepaald evenwicht in te zoeken? Niet asiel dan. Ik hoor je er ook wat verwijten richting rechts. Rechts heeft het allemaal laten lopen. En die ja, jullie hier, schuld. Ik voel wel een SGP ook al een beetje rechts, laat ik het zo zeggen. SGP van gedoogsteun. Maar volgens mij laten we een paar dingen gewoon even onder ogen zien. Ja, ik zie dat er inderdaad sprake is van uitbuiting. Hè? En daar moeten we alles aan doen om dat tegen te gaan. Absoluut. De situatie van arbeidsmigranten moet worden verbeterd. En zeker het principe van gelijk loon voor gelijk werk. Dat moet absoluut goed invulling worden gegeven. Dus 1, dat is belangrijk. 2. Maar hoe ga je dat doen? 2. We moeten ook onder ogen zien dat voor sommige sectoren... zijn arbeidsmigranten gewoon belangrijk. Kijk naar de tuinbouw bijvoorbeeld. Maar dat betekent wat mij betreft wel dat je... als het gaat over arbeidsmigratie, dat je dat inderdaad... en wat dat betreft zitten we misschien op dat punt nog wel dichter bij elkaar... dan u misschien wellicht zou denken. Maar je moet de zaak wel goed reguleren. Je moet goed de zaak monitoren, kijken wat zijn de behoeften. En daarom, zegt ook de SGP, is het goed om arbeidsmigranten te limiteren... als het gaat over arbeidsmigranten van buiten de EU. Stel daar quota voor in. En als het gaat over arbeidsmigranten van binnen Europa... ook dat moet je beter gaan reguleren en monitoren. En ook op dat punt, zeggen wij ook als SGP... is het zinvol om weer terug te gaan naar het systeem met werkvergunningen. Zodat dat is fijn, want daar pleiten wij al jaren voor. Zodat je het systeem inderdaad zeer ook... zeer mee eens. Maar dat kan in de Europese Unie niet. Ja, maar, want dan heb je het vrije verkeer van personen. Ja, maar wacht even. Daarom zijn die Europese verkiezingen zo belangrijk. Want uiteindelijk degene die het Europese parlement zit hier gaan nemen... die gaan weer beslissen over de wetten voor de komende jaren. Dus laten we proberen een meerderheid te realiseren in het Europese parlement... die ook op dit soort zaken stappen wil zetten. En dat kan dus, werkvergunning. Maar dat houdt dus in, als Rick denkt, ik ga lekker in Spanje wonen... Die kans en Rick krijgt geen werkvergunning om daar in zijn beste Spaans DJ te worden op een Spaans radiostation. Mag Rick lekker terug naar de Veluwe? Dat is een beetje sneu voor hem, maar de Veluwe is ook mooi. Nee, toch? Maar daar hebben we het over, toch? Concreet even. Nou, concreet werkvergunning betekent inderdaad dat uiteindelijk de overheid bekijkt en beslist van... Ja, hebben wij DJ's nodig in Spanje? Bij wijze van spreken, ja. Maar ja, ik wil één side note even maken. Er werd net gezegd dat het land- en tuinbouw, geloof ik. Bijvoorbeeld, ja. En daar werken inderdaad heel veel mensen. Maar het is natuurlijk helemaal niet slim om tomaten te gaan kweken die je gaat exporteren... waar je de mensen niet voor hebt om ze te plukken. Dan ga je die mensen die ze plukken ga je importeren. Dat is gewoon ontzettend dom. Ja. Dus wat ze zouden moeten doen als overheid... is veel meer een gericht innovatiebeleid in gaan zetten. Ja. Dat wij zorgen dat we in een heel hoog tempo... alles gaan robotiseren en automatiseren... wat er te robotiseren natuurlijk, en te automatiseren valt. Natuurlijk, innovatie, robotisering... dat zijn ook hele belangrijke trajecten... die we echt inderdaad in moeten gaan. Maar ik wil niet zo ver gaan als wat Frans Timmermans hierover heeft gezegd. Die zei van ja, de land- en tuinbouw... ik zeg het even bij mijn eigen woorden... met name de tuinbouw, die is zo afhankelijk van arbeidsmigranten. Nou, die tuinbouw, die glastuinbouw hebben we in Nederland ook niet meer nodig. Die zorgt alleen maar voor uitbuiting. Ja, nou, zover, maar... kijk, we moeten wel dit soort belangrijke economische sectoren... ook een tuinbouw bijvoorbeeld, ook een andere sectoren koesteren. Hè? Dus maar niet altijd een van de meest innovatieve ter wereld. Ja, maar alleen door nu arbeidsmigratie ongelimiteerd toe te laten... Exact. Is dat echt aan het... Daar heeft Gerry wel een punt, Bertman. Nou, zeer mee eens. Ik zeg toch ook dat je de zaak moet monitoren. Ik leg het even uit, ook voor beeldvorming. Hè. Ik woon ook in een landelijk gebied. En het meest ridicuul vind ik bijvoorbeeld... 6 arbeidsmigranten die plat op hun buik liggen... achter de trekker gehangen... en die dan bezig zijn om uien te trekken. Ik noem maar wat. Dat zie ik met enige regelmaat voorbij komen. Dan zie ik de boer. Dan zie ik de boer voor op zijn trekker zitten... en dan zie ik 6 arbeidsmigranten zie ik uien trekken. Slavenarbeid. Dat ik bij mezelf denk van ja, hier op dit punt had je dus kunnen innoveren. Op dit punt had je kunnen automatiseren. Op dit punt had je dus eigenlijk geen arbeidsmigranten nodig. Maar het mocht geen cent kosten. En die uien moeten goedkoop uit de grond. Ja, het is wel zo, Bert-Jan. Ik heb geen ander beeld gezien. Maar een ondernemer kan die investering ook niet doen. Want hij legt het dus in de concurrentie af tegen een bedrijf... wat ongelimiteerd arbeidsmigranten tegen heel laag salaris... Ja, dus moet je regelen. Ja, precies. Daar heb je, als het goed is, heb je daar goed sociaal beleid voor. Daar maak je duidelijk afspraken. Nou ja, dan moet dat verbeterd worden. Maar, ja, maar dat hoor ik al 10 jaar. En dan worden er gewoon geen maatregelen genomen die genomen kunnen worden. Zorgen dat inderdaad ook arbeidsmigranten fatsoenlijk beloond worden. Hè? Maar ben je er dan voor, Bert-Jan? Want ik snap natuurlijk, jullie willen ook die landbouwachterban altijd goed bedienen. En wij houden ook van de boeren. Hè? Wij maken elke derde uitzending over de... We zijn allemaal dol op boeren en we zijn dol op eten ook. En ook fijn als het uit Nederland komt. Maar je mag ook wel wat strenger zijn. Hè? Ik woon zelf in Den Haag. Nou, wij zijn gewoon het afvoerputje van het Westland. Ze mogen er wel die tomaten komen plukken. Maar vervolgens zitten ze wel in een tentje in het bos bij Madurodam. Als ze er weer uitgepleurd worden. En het Westland zeggen, ik hoef ze allemaal niet. Mag je ook als politieke partij eens een beetje streng tegen je achterban zijn? En zeggen, jongens, we gaan gewoon die boetes inderdaad wel naar een ton doen. En je gaat maar zorgen dat je een beetje weer innovatief wordt. Maar ik heb wel een oplossing. Opvoedende tijd. Ik heb wel een oplossing voor dit probleem. Glashelder. Jongens, even eten gelijk als je Glashelder, misstanden moet je aanpakken. Rotte appels moet je eruit halen. En natuurlijk ook stevig sanctioneren en beboeten. Ja. Wat betreft helemaal met je eens. Je moet niet wegkijken. Maar je moet niet alles over in kam scheren. Er zijn ook bedrijven zat die de zaakjes wel goed op orde hebben. Maar die redden maar dan ook. Maar dan nog moet je, ook als het gaat over wat zijn de effecten op de beschikbaarheid van woningen, et cetera. Wat is het draagvlak van de samenleving? Dat vereist wel dat je inderdaad ook, niet alleen asiel, zeker asiel ook, maar dat je ook arbeidsmigratie, dat je dat moet reguleren, dat je dat moet limiteren. Ja. Op de manier zoals ik dat zojuist beschreven heb. De comments, er wordt gezegd, wat fijn, eindelijk een keer een goede discussie met mensen die het niet met elkaar eens zijn. Dus daar ben ik helemaal niet eens met jou, Rick. Jij wil continu maar hier, je bent een gemeenteraadslid in jou. Ik vind juist lekker. Ik ben ook gemeenteraadslid hoor. Gooi het maar op tafel. Ja, natuurlijk, maar Rick ook. En dan gaat hij hier een beetje, die coalitie zitten sluiten. Nee, de shit moet hier op tafel. Maar, zegt Maarten Buysman, ik wil wel, en hij is niet de enige, er wordt heel vaak gezegd in de comments, waarom kan die SP nou niet even een beetje concreet worden? Zijn jullie wel voor een quotum, een maximum, een dak erop, ook als het gaat om asiel? Of je praat er toch een beetje omheen. Vinden onze luisteraars, en dat ben ik niet helemaal met ze oneens. Nee, wij vinden zeker dat dit systeem zoals het nu is niet voldoet, niet rechtvaardig is. En natuurlijk zijn er grenzen aan wat een land kan opnemen. Zeker als je het doet zoals op de manier zoals het nu gebeurt. Worden wij overstroomd? Nou, op de manier waarop het nu is georganiseerd in Nederland worden we dat inderdaad. Want dit is natuurlijk niet te doen. Dat hebben we ook gezien in Ter Apel. Als daar kinderen moeten overnachten in de kou en het gas, dan kan het systeem dit niet aan. Dat is overduidelijk. Jij gooit wel heel erg die beeldvorming van die kinderen die moeten overnachten. Maar het is geen beeldvorming, is echt gebeurd. Tuurlijk. Ja. En het overleden babytje. Mogen we ook nog een beetje menselijkheid hebben? Tuurlijk. Nou, ik ben heel hardvochtig, dat moet ik eerlijk toegeven. Nou, dat zeg ik niet over jou. Nou nee, maar ik wel over mezelf. Oké. Okay. Maar nou, doe daar wat aan dan. Maar deze toestanden ontstaan omdat we geen grenzen stellen. Dat is de reden. Het is ook als het gaat om hoeveel komen er nou daadwerkelijk via zo'n hele foute mensensmokkelaar. Daarom zeggen wij ook, help mensen daar waar ze op de vlucht zijn geslagen. Dat is veel beter. Maar jullie zitten niet in de wedstrijd van jongens echt zoveel per jaar. En daarna is het gewoon niet meer ons probleem. Moet iemand anders maar even oplossen. Want wij kunnen het hier gewoon niet aan. Nee, maar dan word je uitgedaagd om aantallen te gaan noemen. Dat is inderdaad afhankelijk welk systeem je hanteert. Hoeveel Nederland er dan kan opnemen op een fatsoenlijke wijze. Het heeft ook te maken met spreiding. Ga je alles in volkswijken laten opvangen? Of spreid je dat eerlijk over Nederland? Dat maakt ook heel veel uit voor de vraag. Hoeveel mensen kunnen we nog fatsoenlijk opvangen? Op de manier waarop het nu georganiseerd is, zijn het inderdaad dan te veel, Dit is een herhaling van zetten, want zolang je niks doet aan die verdragen, krijg je geen grip en dan kun je de mooiste beloftes doen, maar dan kan je het allemaal niet waarmaken. Ja, ik vind ook dat je wat aan die verdragen moet doen, want het vluchtelingenverdrag bijvoorbeeld, een van de manco's daar is, op het moment dat je mensen opvangt in een tent en water en eten geeft, dan is het eigenlijk al volgens het verdrag. Maar daar zitten mensen dan jarenlang in die omstandigeden. We gaan zo meteen een kleine ruimte voor jullie vrijmaken, dan gaan jullie met z'n drieën inzitten en voordat het 10 uur is, dan komen jullie ons vertellen dat jullie eruit zijn. En dat jullie vanaf 6 juni eigenlijk alles beter gaan regelen in Europa. Want dat is het allerbelangrijkste. Met elkaar op één lijn komen. Want als we dus zo blijven doorgaan met elkaar, dan gaan we daar niet komen, ben ik bang. Want ik hoor ook nu weer gewoon echt mensen die toch redelijk aan één kant blijven staan. En je moet elkaar toch ergens gaan vinden. Ondanks dat Marianne vindt dat het de bedoeling is om elkaar gewoon heel hard aan te pakken. Nou ja, en vooral dat we de uitzending moeten gaan afronden. Want zo'n uur vliegt gewoon weer voorbij. Maar dan even een ja of nee alleen maar. Gaan de komende 5 jaar die verdragen sneuvelen, die volgens Jan moeten sneuvelen om deze ellende op te lossen? Kijk eerst even naar Bert-Jan. Die verdragen, ook daar moeten we er kritisch naar kijken. Absoluut mee eens, want die zijn natuurlijk geschreven in de tijd dat het allemaal redelijk beheersbaar was. Een ja of nee, ga jij het regelen? Ik ga daar mijn best voor doen. Gerry.

De betoging verliep rustig op één incident na, waarbij een kleine groep mensen demonstranten aanviel. De politie heeft 7 mensen aangehouden. Het weer vanavond en vannacht op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en droog. Met een matige zuidoostelijke wind wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. Pound. Op zijn kop. Marianne Zwagerman en Rick van Veldhuizen. Dit is Pound bij NPO Radio 1. En met de live editie van de wekelijkse podcast die Marianne Zwagerman en ikzelf hebben, die altijd op donderdag uitkomt. En vandaag gewoon eens een keer een extra live inzet. Bewijzen van experiment noemen we dat dan maar. Het gaat over Europa. En ik kan me zo voorstellen dat er heel veel mensen zeggen: het gaat over Europa. Ik ben weg. Zeker ook na vandaag. Joost Klein, die gedisqualificeerd is. Ik begreep dat Nicky de Jager ook geen punten wenst te geven. Succes ermee. En dat er een hele toestand daar is. Dus eigenlijk, Europa staat altijd meteen al garant voor een hoop gedoe. En je zou denken, ja, zo'n Europa-pa, dat is toch een soort van lofzang. Ook al beter volstrekt niet meer eens. Maar je hebt toch zoiets van, dat klinkt tenminste vrolijk. Maar toch moeten we af en toe thema's aansnijden. En dan doen we dat met het oog op de verkiezingen van woensdag 6 juni aanstaande. Dan moeten wij onze stem gaan uitbrengen. We zijn van de weinigen die dat woensdag doen. De rest doet dat gewoon in het weekend. Vandaag in het tweede uur van Op z'n kop spreken wij met 3 mensen die alle verstand van Europa hebben. Wij spreken met Sander Smit. Sander is de EU-lijsttrekker voor de BBB. Reinier van Lanschot. Goedenavond. Van Lanschot, dat klinkt alsof je uit de bankiersfamilie komt, of... Ja, lang geleden is dat ooit opgericht door een van mijn voorouders. Maar ik heb er zelf niks van niks meer mee te maken. Ik heb ooit begrepen dat jij hoofdontbijtgranen was bij een groot grutter, toch? Of niet? Klopt. Ja. Dat is heel wat anders. Ja. En wij hebben Arno Wellens, financieel journalist en de man die toch redelijk uitspoken is als het gaat om het geld. En laten we daar toevallig ook over gaan hebben in dit uur. De digitale controlestaat en de veiligheid die daarmee gepaard gaat, Marianne. Ja, nou ja, we hebben in het eerste uur al gezegd, wij zijn al een beetje suf geluld over migratie. Maar jullie natuurlijk nog niet. Jullie komen hier weer helemaal fris binnen. Maar wij begonnen het vorige uur wel met de grote zorgen die ik mij maak over de EU. Hè. Ik heb vorige verkiezingen 5 jaar geleden ook in deze studio opgeroepen. Ga niet stemmen. Het heeft geen zin. Het is een ondemocratische bende daar. Vervolgens gingen de rechtse mensen niet stemmen en de linkse mensen wel. Toen werd het nog veel erger. Dus ik heb mijn strategie gewijzigd en zeg nu juist tegen de rechtse mensen die moeten gaan stemmen. En ik schreef het ook vrijdag in mijn column in de Telegraaf. Telegraaf. De EU broedt op een digitale controlestaat die geen Nederlander wil, die zelfs de Nederlandse Tweede Kamer niet wil. Maar hij komt er toch. Digitale identiteit, chatcontrole, CBDC. De gemiddelde Nederlander haalt zijn schouders op en hakt vrolijk door de huiskamer op het deuntje van Joost Klein. Nou, dat feestje ging ook al niet door. Maar over een paar jaar zitten we op hele nare blaren die we niet aan zagen komen. En dan is het allemaal niet meer terug te draaien. Tegen de tijd dat de burgers doorhebben in welk wespennest we ons nu aan het steken zijn, leven we in een Nederland dat we nooit hadden willen hebben. Dan zijn de koeien al lang geruimd, zijn we voor ons voedsel afhankelijk van andere landen en moeten we met onze digitale ID bewijzen dat we recht hebben op een stukje kweekvlees, terwijl onze, in onze digitale EU-wallet de punten van onze ecologische footprint worden bijgeschreven. Dit klinkt natuurlijk als muziek China in de oren voor mensen van Volt. Maar voor mij is het mijn grootste nachtmerrie. Nou, zo hard zou ik ook niet van stapel willen lopen. Hoor. Want dit doemscenario, daar sluit ik me niet mee aan. Maar waar ik me wel bij aansluit, in jouw column las ik de oproep. Nee, was de oproep. Kweekvlees lijkt me een goed idee. Maar was de oproep dat we het eens een keer met elkaar gaan hebben over het Europa van de toekomst en welke visies er allemaal zijn, voor zover die er überhaupt zijn. Stond, want daar gaat het in het Nederlands, daar eindigt het wel mee volgens mij, dat je behoefte hebt aan visie, namelijk dat het te weinig. We moeten onze Eurovisie scherp stellen. Precies, onze Eurovisie scherp stellen. En in de afgelopen formatie maanden in die soap is het hier eigenlijk amper over gegaan. Ook bij de Nederlandse verkiezingen. En Volt als enige Europese partij zegt juist van, joh, daar moeten we het over hebben. Dus ik ben blij dat we dat vanavond kunnen gaan doen. Maar jij zegt, die digitale controlestaat zoals ik hem schets, dat vind jij een doemscenario. Maar ja, ik ben de light versie van Arno Wellens. Sterker nog, Arno is natuurlijk gewoon, ja, ik ben niet de puppet on your string, maar jij bent wel, jij inspireert mij natuurlijk vaak. Dus jij ziet het volgens mij nog somberder in dan dat ik het opgeschreven heb. Aantal aspecten. Het kweekvlees, dat laat ik even inderdaad. Maar wat er gebeurt met dat digitale paspoort, plus een aantal aanverwante wetten, Digital Services Act, chat control, dat is extreem heftig. En daar hebben de mensen inderdaad geen besef van. Dus de kunst om je dan te matigen. Maar als je bijvoorbeeld chat control pakt. Chat control komt erop neer dat aanbieders, dat is een wetsvoorstel, het is er nog niet door hoor. En wat dat betreft zijn die verkiezingen die er nu aankomen echt belangrijk. Ja. Want het parlement dat nu gaat komen te zitten, dat moet daar een ei over leggen. Maar chat control, dat zegt dat er op alle telefoons van mensen software moet komen tegen kindermisbruik. Dus elke afbeelding die je uploadt, die wordt gecontroleerd alsof je een misbruiker bent. Ja. En als jij dus een foto verstuurt van je eigen kind dat onder de douche staat omdat het een mazelen heeft, of je wilt naar de dokter sturen, dan is er een algoritme dat gaat checken. En als je niet uitkijkt, dan staat de politie bij je op de stoep. En dan is het van, goh, we moeten even met u praten. En dan moet je vervolgens dat de buren uitleggen. Dus de bewijslast wordt omgedraaid. Dat is de eurocommissaris Johansson. Die heeft een have your say gedaan onder burgers. Toen zei ze van, weet je wat we doen? We gaan gewoon kindermisbruik is zo erg, we gaan de bewijslast omdraaien. Ja. Ik ga hier helemaal niet over. De Europese Unie gaat over markt. Maar je kunt het zo spelen, je kunt het zo tweaken dat je zegt, ja, maar je gebruikt een chatdienst. Dat is een dienst, dus markt. Dus ik mag me erover uitspreken. Had ze een have your say gehouden, een hearing. En er zijn 4 van de 5 ouders die zeiden van, dit gaat ons te ver. Want je maakt ons nu, je maakt iedereen verdacht. Alle communicatie wordt gecheckt. Het heeft ze die have your say verwijderd. Heeft ze gezegd, 4 van de 5 mensen wilden het wel. En heeft ze doorgedramd. Dus gewoon zoiets als bewijslast. Hè? Ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen? Daar wordt al aan getornd. En dat is heftig. Nou ja, we hebben daar een uitzending over gemaakt. Rick, weet je nog, met Danny Mekic. Nou, die zit daar bovenop. Die is ook aan het promoveren op dit onderwerp. En ja, weet je, dan blijkt dat wat mijn doemscenario was aan het begin van zo'n uitzending. Ja, dat is nog 2 keer zo erg als je het door iemand uit laat leggen die daar middenin zit. Ja, en chat control, dat is ook een slecht idee. Daar zijn wij ook als Volt geen voorstander van. Dat staat in ons Europees verkiezingsprogramma, stond ook in ons Nederlands verkiezingsprogramma. Kijk, waar het om gaat is, Volt omarmt digitalisering en innovatie. Maar alleen als dat geen inbreuk maakt op de belangrijkste vrijheden die we hebben. Geen inbreuk maakt op de privacy. En dus is het afhankelijk bij innovaties, hoe is de uitvoering? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. En de uitvoering van dit chat control is super slecht en schiet zijn doel compleet voorbij. Ja, de belangrijkste dus vraag tegen is, moet de EU zich hier überhaupt wel mee bemoeien? Exact. En daarom hebben we Sander natuurlijk uitgenodigd. Het is voor onze luisteraars wel bekend. Ik was de eerste stemmer op BBB die geen... Ja, ik zeg nog, ga je nog gewoon steeds, open kleur bekennen? Ik wou zeggen, die geen trekker had, maar ik heb mijn Duitstrekker nog steeds van toen ik nog een boerderij had. Je bent lekker neutraal altijd. Is dat zo? Ik ben helemaal niet neutraal. Ik ben net van de ventrekker afgeklommen. Jij bent net zo. Oh, we mogen hier volgens mij geen reclame maken. Dan moeten we nog drie nummers noemen. Een andere of drie merken noemen. Maar iedereen denkt ook, oh, BBB, oh, boeren, oh, mest en zo. Maar als ik zou overwegen om te stemmen, want ik ga dus dit jaar stemmen. We tekenen hem om. En onze luisteraars ook allemaal. Overweeg ik misschien toch wel weer om BBB te gaan stemmen. Maar ik wil wel even weten hoe jullie in deze wedstrijd zitten. Ben je een beetje bezig met dat onderwerp? Ik denk allereerst, Marianne, dat het heel goed is dat je wat dat betreft nu die oproep doet om wel te gaan stemmen. Er staat heel veel op het spel. Deze verkiezingen. Er staat veel op het spel. Toevallig ook de titel van het BBB-verkiezingsprogramma dat we vandaag hebben gelanceerd. Je hebt al twee keer gezegd, dus hij is al geland. Ik zal die merken niet meer noemen. Maar het is inderdaad zo. Het gaat inderdaad over voedselzekerheid, heel veel de leefbaarheid van het platteland. Ook de toekomst van onze samenleving. Jullie hebben net gesproken over migratie het afgelopen jaar. Ja. Maar er staat meer op het spel. Ik denk dat de discussie hieromtrent, chatcontrole, dat het bij uitstek aantoont. Maar niet alleen chatcontrole. Nee, hè? Dat de hele digitale... EID, ik snap het. Digitale daar wou ik net nog iets over zeggen. Het hele verhaal toont eigenlijk aan dat de subsidiariteitstoets in de Europese Unie en ook proportionaliteitstoets, is een beetje evenredigheid van wetgeving, dat het eigenlijk tot de wassen neus is verworden. We zien heel vaak dat de Europese Commissie onterecht concludeert, ja, hier moeten wij iets op doen. Hè? Communicatie vindt over landsgrenzen plaats. Dus het is de EU-bevoegdheid. Daar moet veel waakzamer tegen worden opgetreden. Dat is ook een kernbeginsel uit ons verkiezingsprogramma. Die subsidiariteit versterken. We willen het echt vergroten. Nou ja, als het gaat, je noemde net de EID. Daar hebben we juist gezien dat een minister of een staatssecretaris Van Huffelen in de raad anders stemt dan het mandaat van de Tweede Kamer. Ja. Nou, wij zijn als BBB voor een dwingend onderhandelingsmandaat. Dus dat nooit mogen gebeuren. En als het dan gaat over zo'n Europese digitale identiteit. En wij zijn ook voor digitalisering. Wij zien echt wel de opties, zelfs wel van digitale munten. Maar waarom... Er wordt nu gezegd, ja, we gaan heel veel van die zaken gaan we allemaal uitsluiten. Het wordt niet gekoppeld aan elkaar. Er staan heel veel voorzieningen in. Maar uiteindelijk, als je een bepaalde weg ingaat, is er altijd een risico dat later een wetswijziging optreedt, waardoor je eigenlijk in een fuik gevangen raakt. Dat is nu niet het geval nog. Gewoon wettelijk is het geborgd dat het niet het geval is. Maar je moet dat dus steviger gaan borgen. Met name als het gaat over digitale euro, digitale identiteit, zijn we als BBB zeer kritisch. Wij zijn niet, dat we zeggen, helemaal geen technologie. Maar wij willen absoluut contant geld behouden. Contant geld behouden en geen wisselkoers straks riskeren. Maar ik verzuip een beetje digitale... in jouw woordenbrei en ik weet nog steeds niet wat... waarom moet de EU zich überhaupt met dit soort dingen bemoeien? In plaats van gewoon zorgen dat er gewoon een beetje genoeg te eten is in Europa en dat we een beetje geen oorlog met elkaar maken. Heel goed, leuk is een beetje gezellig. Benoemd terecht de kern. De Europese Unie moet inderdaad terug naar zijn kernopgave. Dat vind ik ook. Alleen tegelijkertijd hebben we natuurlijk wel een gemeenschappelijke munt. Maar als het gaat om chatcontrole, vind ik het absoluut geen Europese bevoegdheid. Er moet een veel strengere toets komen. En daarom pleiten wij ook als BBB voor veel meer belemmeringen in die Europese besluiten, van veel meer toetsen. Wij willen bijvoorbeeld het comité van de regio, van de regio's omvormen tot een volwaardige Europese Senaat met een vetorecht. Andere partijen willen vetorechten afschaffen. Wij willen vetorechten versterken, omdat we anders steeds verder in een tunnel komen waar de burger niet in wil. De Nederlandse burger, zelfs de Tweede Kamer, niet in terecht wil komen. Voordat dadelijk heel veel luisteraars ook iets hebben van, het wordt best wel heel erg ingewikkeld. Arno, leg mij eens uit, en ook alle luisteraars, waar komt die behoefte vandaan vanuit Europa om overal de controle over te behouden en zodanig indringend dat het vaak over grenzen heen wil gaan? Geld. Bijvoorbeeld met het geld. Gewoon geld op zich. Oh, geld op zich. Er is een geldprobleem. En het is leuk inderdaad. Je zou kunnen zeggen, BBB en Volt die zijn misschien het niet altijd met elkaar eens. Er is inderdaad wel de vraag over subsidiariteit. Wat moet je wel en niet doen? En wanneer wordt het niet meer leuk? Wat hier speelt, en dat zie je bijvoorbeeld bij central bank digital currency, digitaal geld, waarom moet je dat invoeren? Dat is pure centenkwestie. We hebben een euro, heel lang verhaal kort. We hebben een euro die te ingewikkeld is. We hebben allemaal landen die eerst een interne markt hadden. Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld. Groot succes. Geen oorlog voeren. Samen handelen. Fantastisch. Toen zeiden we gaan iedereen hetzelfde geld geven. En de zwakke broeders in de club, die gingen er economisch aan kapot. Die hebben veel te veel schulden. En dat gaat door. Die statistieken die zijn afschuwelijk. Jeugdwerkloosheid, investeringen. Dus dan heb je centrale bank nodig. Die moet het dan allemaal maar rechtbreien. En die moet steeds rente laag houden. Omdat die zwakke broeders anders failliet gaan. En op een gegeven moment kom je in negatief terrein terecht. De zero lower bound heet dat. Negatieve rente hebben we heel eventjes gehad voor de vlak voor de recente inflatiecrisis. Maar negatieve rente, en als je negatieve rente hebt, dan kunnen mensen weglopen. Want dan gaan ze namelijk gewoon pinnen. Dus als de centrale bank... Wat gebeurt er? De grap is, ik woon gedeeltelijk ook in Spanje. En als je een Spanjaard hoort, die denkt bij zichzelf, ja, heel Europa toetoe, ik zoek het uit met z'n allen. Effectibo, hè? Dat betekent contant. Ik heb het liever contant. En als ik dan zeg, maar ik wil pinnen, dan staat hij me aan te kijken en zegt, zeker buitenlander. Ik zeg, ja, dan ben ik een buitenlander. In Italië heb je dat ook. Heb je ook een interessante belastingmoraal. Ik zou wel de mensen daar willen adviseren daarmee op te passen, want je maakt je schuldencrisis zo erger. Maar dat is inderdaad wel wat er speelt. Je wil als centrale bank rentes kunnen verlagen tot onder de nul. En het IMF heeft daar vlak voor de pandemie, dat is natuurlijk toeval, ook papers over uitgebracht van je moet 5% punt van je rente afdoen als je in een recessie zit. Maar we zitten al op nul. Hoe gaan die zwakke Europese landen naar -5? Maar wat gaan mensen dan stoppen met de euro? Of wat is de oplossing dan? Ik zou de euro opbreken. Ik denk dat de euro dat is te ingewikkeld. Oplossing. Ja, kijk, ofwel je moet accepteren. Dus iets wat ik vaker noem. Als je naar de Verenigde Staten van Amerika kijkt. Dollarunie zou je het kunnen noemen. Er zijn daar staten die accepteren dat daar belasting wordt geheven. New York, rijke staat. En dan investeert de federale overheid wat terug. En er zit dan 10% tussen. Dus 10% van de economie van New York lekt weg naar andere staten in de dollarunie. En je kunt geen muntunie hebben zonder transfers. Dus zonder dat de een voor de ander betaalt. Maar we hebben 1 januari 2002 volgens mij de euro ingevoerd. En we zouden nu dan tot de conclusie moeten komen, dat was hem. Ja, nou je ziet wat je moet doen om hem levend te houden. Je kunt, ik zou daar een referendum over houden. Ik ben benieuwd hoe Volt daarover denkt. Ik zou een referendum houden. Accepteer dat als je een munt hebt, als je samen geld hebt, dat kost geld. Geld lenen kost geld, maar geld kost ook geld. Ik heb het hier wel eens met Wouter Koolmees over gehad. Die zegt direct van ja, geld is meer dan geld. De euro is meer dan geld. Dus het mag geld kosten. Accepteer dat. Ga naar je kiezers toe. Ga niet beloven van geen cent meer naar de Grieken. Dit krijg je de gemiddelde kiezer. Die is al lang afgehaakt. Halverwege jouw verhaal krijg je helemaal niet uitgelegd. Maar wat er nu gebeurt is, dan zeg je, nou, dan moet die Europese Centrale Bank, die gooit dan een emmer geld over de economie. Dan krijg je inflatie. Coronafonds wordt dat geld weer heel ergens anders voor gebruikt. Wij moeten straks even diep. Nee, maar wees gewoon eerlijk. Gaan wij diep in het coronafonds duiken. Maar eerst even naar Reinier. Ja. Wij zitten hier even onze eurovisie te ontwikkelen. We gaan alleen weer zorgen dat we het een beetje gezellig met elkaar hebben en dat er genoeg te eten is. Die euro, daar kappen we mee. En misschien nog wel, we hadden in het vorige uur vastgesteld, we willen niet die werkvergunningen, want wij willen wel gewoon naar Spanje kunnen of naar Portugal. Dat kan natuurlijk niet zo zijn dat wij onze vrijheid kwijtraken om daar te gaan wonen en werken waar we willen. Wel de lusten, maar niet de lasten. Precies. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Dus dat Europa wat jullie volgens mij willen, dat willen wij gewoon niet. Ja, wij rechtse mensen zijn aan de winnende hand. Goed, er zijn heel veel dingen waar ik op kan reageren in de laatste 5 minuten. Maar wat misschien goed is om mee te beginnen, is dat te zeggen, Volt staat bekend als de meest pro-Europese partij. En dat zijn we denk ik ook. Maar ik denk dat we tegelijkertijd de meest kritische partij zijn. Want heel veel van de dingen die hier genoemd worden, die niet goed genoeg gaan, die erkennen wij ook. En wij hebben daar oplossingen voor over hoe we die kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld om de euro te versterken. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de EU veel democratischer wordt. Want daar ligt eigenlijk de kern. Ook volgens mij in jouw betoog, het is niet democratisch genoeg. Dat vinden wij ook. Het bemoeit zich vooral met veel te veel. Nou, daar ben ik het in sommige gevallen mee eens. Soms zie je dat Europese regels doorslaan. Dan zeggen we ook van die regels moeten we daar moeten we mee stoppen. Maar tegelijkertijd, we leven in 2024. De wereld waarin we leven is zo nauw met elkaar verbonden. We wonen, werken, studeren over grenzen heen. Onze veiligheid wordt bedreigd. We hebben allerlei problemen die ook over die grenzen heen zijn gegroeid. Dus onze politiek moet net zo grensoverstijgend worden als die problemen, om het goed op te kunnen lossen. Dat eerste deel van jouw zin, als je zegt we, dan geldt dat waarschijnlijk wel voor jouw achterban, maar de achterban van Sander, die woont, werkt en studeert. Maar hoezo? 80% of 90% van al het voedsel dat wij produceren wordt geëxporteerd. Jawel. Dus dat is toch 100% ook zijn achterban, want die exporteert al dat voedsel en dat kan dat goedkoop doen door Europese handelsverdragen. Nou ja, dat exporteren kunnen we ook nog wel een boompje over opzetten, maar die hele globalistische gedachte is nou volgens mij juist wat jullie misschien nog wel vinden, maar een heleboel mensen tegen de borst stuit. Er wordt vaak een valse tegenstelling gecreëerd alsof dat dan bijvoorbeeld ten koste zou gaan van de lokale en regionale culturele identiteit, waarvan ik weet dat die voor de BBB ook belangrijk is. Die vinden wij als Volt ook ontzettend belangrijk. En ik denk juist dat in een sterk Europa je kan garanderen dat er die lokale en regionale diversiteit blijft bestaan. En op het moment dat we het bijvoorbeeld hebben over die onderwerpen van digitalisering, waarom zou Europa zich daarmee bezig moeten houden? Ja. Omdat anders 27 landjes zich er zelfstandig mee gaan bezighouden. Dat wordt veel complexer, veel duurder en veel minder effectief. Als wij als Nederland aankloppen bij Mark Zuckerberg en zijn grote bedrijven om iets af te dwingen van, hey, houd je eens aan de privacystandaarden die wij in Nederland belangrijk vinden, dan lacht hij ons uit. Denkt hij, oh, Nederland is een 0,05% van mijn jaaromzet, boeit me niet. Maar de Europese Unie kan wel een vuist maken tegen die grote techbedrijven en bijvoorbeeld privacystandaarden afdwingen. Dus dat is juist een waarborg voor die vrijheden. Jij noemt het een controlestaat. Ik denk dat juist daar het antwoord ligt om die controlestaat te voorkomen. Nou, kom er maar in, Salma. Ja, ik denk dat we ten eerste moeten concluderen dat we natuurlijk voor die interne markt, hè, vrij verkeer van goederen en personen, daar staan we achter. Dat willen we koesteren. Maar er is wel een fundamenteel verschil. Volt pleit voor een digitale identiteit, voor een digitale euro, omarmt dat geheel, eigenlijk zonder het voorbehoud dat daarbij geboden moet worden. Nu leg je mijn woorden in de mond, dat staat niet in ons partijprogramma. Ik ben dan benieuwd hoe Volt de gelijkwaardige toegang en beschikbaarheid van contant geld, Rick noemde het net even, ook in de toekomst blijft waarborgen. In ons partijprogramma. Hoe gaan wij borgen dat we niet in een in zo'n digitale controle staan, waarover Marianne het had, terechtkomen. Maar kijk, volgens mij zijn we het hier helemaal met elkaar eens. Wij zeggen binnen Volt ook in ons partijprogramma, cashgeld moet altijd een betaalmiddel blijven. BBB wil gelijkwaardig betalen en contant geld mag nooit worden ontmoedigd. En je kunt door te spelen tussen een wisselkoers, tussen een digitale euro en contant geld, dat uiteindelijk wel gaan ontmoedigen. En als wij dus een stap zetten, zullen we het echt moeten borgen. En we zien dat de Europese Commissie steeds haar competenties overschrijdt, doordat zij die subsidiariteit, ja, het wordt lastig, maar het, zo heet het begrip. Komt dat woord weer, hè? Overschrijdt. En ook de evenredigheid van maatregelen vaak niet beseft, ook als het gaat om social media bedrijven. Waarom kunnen mensen zelf niet leren verantwoordelijk om te gaan met de posts op social media? Als ik met jongeren spreek en tieners, die kunnen dat perfect al op waarde stellen. Maar laten we heel veel beginnen met de cash. Sorry dat ik je in de reden val. Maar in het artikel van de werking van de Europese Unie staat, volgens mij is het 128, maar Arno kent die dingen beter uit zijn hoofd. Letterlijk, we moeten cash altijd als wettelijk betaalmiddel blijven erkennen. Is er een maximum dan, een plafond bij Volt? Dat zeggen wij in ons partijprogramma, in ons verkiezingsprogramma, precies dezelfde manier. Een ander voorbehoud bij de digitale euro is dat die niet programmeerbaar moet kunnen zijn. Daar zeggen wij van, we willen absoluut geen digitale euro als het programmeerbaar wordt. Dat is niet de bedoeling. Dat is dus onmogelijk. Exact, dat is nou juist het ding. Volgens mij worden daar dingen beloofd. Het is toch, ja, sorry dat ik weer de coronacrisis bijhaal, maar daar kom ik zo ook nog wel even op met het corona-herstelfonds. Maar er was hetzelfde van, oh nee, maar iedereen mag naar de sportschool. Ja, maar wel onder een heel aantal voorwaarden. Dus dat is hetzelfde dat je zegt, ja, nee, er blijft wel contant geld. Ja, ik kan het alleen nergens meer uitgeven. Weet je, en dat is gewoon nu al zo. Er zijn al allerlei plekken, gewoon in een ziekenhuis. Je kan niet eens parkeren als je niet aan de digitale betaalstromen meedoet. Dus worden dingen beloofd die in de praktijk niet waargemaakt worden, volgens mij. Dat is niet de schuld van de Europese Unie of van Volt. Maar in ons verkiezingsprogramma staat heel duidelijk, wij willen cash als wettelijk betaalmiddel houden. En zoals digitalisering in deze tijd... Dat is dan een dood ding. Dus we moeten digitalisering en innovatie omarmen, zolang het geen inbreuk maakt op onze grondrechten. Dat betekent dus bijvoorbeeld bij zo'n digitale identiteit, wat eigenlijk ook heel veel voordelen met zich meebrengt, dat die optioneel moet blijven. Maar wat kan er volgens jou dan niet, Arno? Nou ja, kijk, als je een euro hebt tussen zeer ongelijkwaardige landen, dan gaan die zwakke landen eraan kapot en die maken ontzettend veel schulden. Vervolgens zit je dan met het probleem dat je een rentebeleid moet voeren dat voor al die landen hetzelfde is. Op dit moment heb je Nederland, heb je een huizencrisis. Hier zou je de rente omhoog willen gooien om die huizenbubbel af te remmen. Maar in Griekenland wordt te weinig geïnvesteerd en daar zou je de rente willen verlagen. Dus je moet één rentebeleid voeren, een one size fits all, fits none beleid moet je doen. Nou, dan loop je de hele tijd tegen het probleem aan dat die zwakke landen, Italië is ook een probleem, dat die hun schulden niet kunnen herfinancieren. Dus je wil alleen maar rente laag houden. Ondanks de huizenbubbel nu in Amsterdam, zinspeelt de Europese Centrale Bank op weer een renteverlaging. Dan maak je het dus erger, dan gooi je olie op het vuur. Er komt binnenkort, wellicht misschien over 3 jaar, ik zeg maar wat, weer een nieuwe recessie aan. Dan wil de Centrale Bank die rente onder de 5%, 5% laten zakken. Dat is gewoon historisch wat er gebeurt. Laatste IMF-paper tussen 3 en de 6%. Zakken, dan kom je in diep negatief terrein terecht. En dan gaan mensen pinnen. En dan stopt het beleid van de centrale bank met functioneren. Want in plaats van dat jij die prikkel van die renteverlaging, dus het idee is, je hebt spaargeld, ik krijg minder rente. Oh, dan ga ik het wel uitgeven, dat stimuleert de economie. onder de nul, dat en onder de 0% rente wordt de wereld gewoon anders. Dan ga je dat geld niet meer uitgeven, dan ga je pinnen. En daarom staat in het report on the digital euro, dat is gewoon de centrale bank zelf die dit publiceert. De Nederlandse bank heeft het gepubliceerd. Bank of International Settlements, IMF enzovoort. Daarom moet contant geld weg. Want je moet mensen de mogelijkheid afpakken om te gaan pinnen. En daarom is er in het wetsvoorstel over central bank digital currency, dat er nu ligt, is ook afgesproken dat je maar tot 3000 euro CBDC mag hebben. Daarna komt er een algoritme en dat blokkeert jouw betalingen. Dus je moet de mogelijkheid van mensen om te handelen moet je stoppen. Dus je gaat, gaat naar het einde van cash dit toe. Dit doemscenario is niet iets wat ik zou willen met Volt. En wat wij zouden willen. Maar wat denk ik onder deze hele kritiek ligt, is het feit dat de euro eigenlijk een moeilijk politiek project is geweest, waar alleen een monetaire unie is gecreëerd zonder ook verder fiscaal te integreren. En dat is eigenlijk het probleem. Dus daar zit een weeffout in hoe de Europese Unie de afgelopen 70 jaar zich heeft ontwikkeld. Yeah. En daarom is Volt als een partij die Europa grondig wil hervormen, opgericht en in alle landen actief om dat te gaan bewerkstelligen en dus ook bijvoorbeeld die fiscale unie te gaan creëren. Ja. Want dat gaat ervoor zorgen dat we beter ons monetair beleid kunnen sturen en gaat er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat we de grootschalige investeringen kunnen doen die nodig zijn om een klimaatneutrale en innovatieve economie te creëren, om op te komen voor onze veiligheid en voor een gemeenschappelijke defensiemacht, zodat we ook tegen Poetin een vuist kunnen maken. Ja, en die hervormingsagenda, die zie je vooral bij ons. En ja, maar dat klinkt, dat zou kunnen. Ja, dan hoef je geen CBDC te hebben, dat klopt. Ja, maar het klinkt voor mij een beetje als we rijden met 180 kilometer op de muur af en Volt denkt, laten we even gas bijgeven, want zijn we eerder bij de muur. Nee, we gaan even remmen of afslaan. Ja, wij zeggen in ieder geval, zie je dat punt daar aan de horizon, dat is waar wij naartoe willen. En dat mis ik eigenlijk binnen de Nederlandse politiek de afgelopen decennia en ook de afgelopen jaren zoveel. Het gaat over 130 kilometer per uur achteruit de toekomst inrijden. Maar het gaat niet over waar willen we gezamenlijk met Europa naartoe. We moeten uiteindelijk wel een onderscheid maken tussen, we hebben enerzijds een enorm verlies aan vertrouwen in de Europese Unie en de Europese instellingen. Dat is niet voor niets. Ik heb net genoemd het stemgedrag van de staatssecretaris in de Europese Raad. Ja. De burger, zelfs de Tweede Kamer, heeft niet meer de indruk dat men grip heeft op de besluitvorming. Dus je bent toch voor democratie, maximale democratie. U pleit hier net ook voor een fiscale unie, maar volgens mij pleit u ook voor een politieke unie. Maar in alle Europese lidstaten hebben burgers zich uitgesproken tegen een verregaande federalisering. Er is een heel duidelijke meerderheid tegen geweest. In heel veel lidstaten waar dat echt bevraagd is in de referenda. Dus we moeten ons ook beseffen dat wij dus niet zomaar vooruit kunnen denderen daarin. En dan zul je dus moeten kijken, is dat dan wel wat de burger uiteindelijk wil? En u hoort even net ook over investeringen. Dus ik denk dat u mee zinspeelt weer op gemeenschappelijke schulden. Maar uiteindelijk denk ik dat we dan toch op een begrotingsbeleid, in de begrotingsdiscipline afsturen, die niet past, laat ik zo zeggen, bij ons als Noordwest-Europese landen. En dat we daar ons echt op moeten herbezinnen. Wij zijn als BBB ook fel tegen die gemeenschappelijke schulden. We zien nu steeds verdere uitbreiding daarvan. Corona-herstelfonds zullen we straks misschien opkomen. Ja. Maar nu ook defensebonds. U heeft het net over veiligheid, investeringen. Hoe bedoelt u dat? Want alle lidstaten kunnen daar zelf in investeren. Ik ben ook voor Europese defensie samenwerking, maar niet voor een EU-leden. En dan betaal je extreem veel meer en dan krijg je veel minder effectieve tegen gemeenschappelijke inzet. Mag ik toch heel even aan Arno vragen? Arno, jij bent journalistiek, maar ook financieel een kenner als het om dit soort zaken gaat. Ik voel nu druk, ja. Ja, we hebben 27 landen. Ja. Ja? En ze zijn niet allemaal even vermogend, om het maar even simpel te stellen. Ja. Er zit dus echt een hoge en grote discrepantie tussen het ene land en het andere land. Is het ooit wel een verstandig gedachte geweest om dan te zeggen, we gaan proberen om die 27 landen op te lijnen, terwijl dat misschien eigenlijk in de uitvoering volstrekt onmogelijk is en dat we nu tegen allerlei barrières oplopen, waardoor de EU een onhandelbaar instrument begint te worden, of te lijken in ieder geval voor de mensen die op enige afstand daarnaar kijken? Ja, als jij in een muntunie zit en jij bent een relatief rijke staat, zoals een staat New York binnen de Verenigde Staten, dan moet je gewoon accepteren dat 5-10% van je bruto nationaal product gaat eruit elk jaar. En dat is ongeveer 500 euro netto elke maand per werkende Nederlander gemiddeld. En in Amerika lappen ze dat gewoon, doen ze niet moeilijk, zijn ze de United States. En wat we in Europa hadden, want ik zie je kijken inderdaad, Renier. Kijk, in Amerika, of tenminste in de oude Europese gemeenschap, werd er gezegd, wij gooien onze markten open voor elkaars goederen, we gaan samen rijk worden. Dus elke stap die een Europees verband zette, vanuit een vredesproject, die zorgde ervoor dat je samen ook wat rijker werd. Ja. Dat was fantastisch. Die euro, dat was gewoon een stap te ver. Dat is te ingewikkeld. Dan moet je de rekening mee houden dat er zwakke partijen kapot gaan. Die hebben te veel schulden. Moet je de rente heel laag houden. En dan kom je vanzelf bij die zero lower bound. Dan moet je digitaal geld hebben. Moet je cash uitfaseren. En heb je digitale identiteit nodig. En als je heel eerlijk bent, die digitale identiteit... dat is een uitvloeisel van je euro. Maar jij zat net wel ja te knikken bij die oplossing van ook een fiscale unie. Maar tegelijkertijd weten we dat de landen waar jij nog alles rondhangt, daar zijn ze niet. Zijn ze een beetje buiten de belasting om alles te regelen. Nou, dat valt mee. We houden toch gewoon ook die cultuurverschillen? Nou ja, kijk, ik zou hier wel bij willen zetten. Ik ben journalist en we zitten hier met twee politici. Strikt genomen, en laat ik dat dan vanuit mijn optiek zeggen. En dat is denk ik gewoon een feit. Als je in een muntunie zit, dan ga je lappen. En anders moet je hele gekke dingen doen met schulden. En als Volt dan zegt, dan gaan we belastingen omhoog gooien, zodat je die arme broeders helpt. Een Europees monetair fonds. Vanuit die gedachte komt ook het coronafonds bijvoorbeeld. Kun je allemaal terugzoeken. Ja, dat kan. Dus je kunt ervoor zorgen dat je meer macht centreert. Dat is een optie waar je voor kunt kiezen. De vraag is of de kiezer dat wil. Maar je kunt macht centreren en dan heb je de financiële middelen waardoor je die schuldenproblematiek aanpakt. En hoef je bepaalde strapatsen, zoals CBDC, hoef je niet uit te voeren. Ik zou bijna denken dat de corona eigenlijk een proeftuin is geweest voor al die gedachten en ideeën. Of lijkt dat maar zo? Nou, deels wel. Nu zullen mensen zeggen, ja, dat wil ik in de complothoek douwen. Maar het geinige is dat op 8 december 2017 was in het kader van de discussie binnen Europa van hoe gaan wij naar een federatie toe? Hoe gaan wij om met onze toekomstige financiën? Wetende dat een euro om... Het was een document van Jeroen Dijsselbloem en Mario Draghi. Wetende dat een euro om een gemeenschappelijke pot vraagt, hoe gaan we daarmee om? Toen heeft de commissie gezegd, wij gaan eind 2019 een voorstel lanceren voor een European Safe Asset of een eurobond. Als mensen zich dat niet kunnen voorstellen, het is persbericht IP17 van 2017, 5005. De roadmap, linksonder, tweede bullet. Staat het gewoon. Eind 2019 komen wij met een voorstel voor eurobonds. En leg nog even uit aan onze luisteraars wat die eurobonds ook al gemeenschappelijke waren. Schuld. Dus Europa gaat geld lenen alsof Europa een land is. Ja. En toen zat ik dus te kijken, hoe ga je dit nou rondbreien? Want in het regeerakkoord van die tijd, van het vorige kabinet, pagina 50 achter Alinea, daar staat van, dat gaan wij dus niet doen. En Rutte die heeft dit veroorzaakt. Rutte heeft altijd gezegd, geen cent meer naar de Grieken, geen eurobonds, geen eurofederaal gedoe. Ja. Maar hij had zijn handtekening in 2013 al onder die documentatie gezet. Ja. En toen kwam de coronapandemie en dat was het moment om te zeggen, dan gaan we dat maar doen. Maar jij legt uit, het kan en de infrastructuur was er al. Je verwijst ook zelfs naar de bullets waar we dan moeten kijken om dat terug te zoeken. Maar nu gaat het natuurlijk even om de vraag, dan wil ik toch even naar de politici aan tafel. Dat het kan is allemaal prima, maar zouden we het moeten willen? Ja, er zijn drie dingen waar ik op wil reageren eigenlijk die in de afgelopen tijd zijn gezegd. En dan zal ik ook jouw vraag proberen te beantwoorden. De eerste is, monetaire unie en de interne markt maakt ons ook ongelooflijk rijk. Dat is duizenden euro's per Nederlander gemiddeld per jaar. En de markt. Maar de markt ook, is ook, goed, ja. ook de monetaire unie, de euro, zorgt ervoor dat wij goedkoper kunnen exporteren. Nederland is daar profiteert daarvan. Volgens alle data van de Nederlandse bank wordt dat bevestigd. Dus we worden ongelooflijk rijk van de Europese Unie. En het is in ons voordeel om dat te doen. Het tweede is, er werd hier even in de mond gelegd alsof wij niet democratisch naar zouden, de BBB. Ja, sorry. Alsof wij niet democratisch zouden willen zijn. Maar ik zou beargumenteren, Volt is de meest democratisch georiënteerde partij. Wij willen de Europese Unie echt democratisch maken. Tot bijvoorbeeld? Tot een volwaardige Europese parlementaire democratie. Dus dat je Ursula von der Leyen, als je er goed vindt, kan belonen met je stem. En als je slecht vindt, weg kan sturen. Dan moeten Ursula weg kunnen stemmen. Bijvoorbeeld. Ja. We vinden dat je het Europees parlement zelf het recht van initiatief moet geven, zodat ze zelf wetten kunnen voorstellen. Dat je daardoor dit enige direct verkozen orgaan meer macht geeft. Dat lijkt mij alleen maar goed. Want dan wordt de stem van mensen in Nederland en de rest van Europa beter gehoord in Europese wetgeving. Ja. Nou, dit zijn al een paar voorbeelden. Zijn we voor. Dus wij zijn juist, we hebben juist een hele sterke democratiseringsagenda. En als je dat ook belangrijk vindt, ben ik blij dat je daar dat we daar misschien op dezelfde manier over denken. Absoluut niet. En gaan we zo aanhoren, want je had nog een derde punt. En het derde punt is, toen de eurobonds werden ingesteld, toen Duitsland, dat is natuurlijk een rijk land, is daar eigenlijk altijd tegen geweest. En toen heeft Merkel uiteindelijk bedacht van, we moeten het toch doen. En toen heeft ze een paar speeches gehouden in Duitsland, waarin ze zei, we moeten dit doen omdat we zo met elkaar verweven zijn dat het ook ten koste gaat van Duitsland als wij niet deze eurobonds gaan doen en de andere economieën redden. Met de tekst, de nazistaat alleen heeft geen toekomst. Ja, ze zei, scheit het euro, scheit het Europa. Ja. Dus, ja, de nazistaat alleen heeft geen toekomst, dat zei ze ook. Maar dankjewel voor die extra quote. En dat betekent dat als zelfs het grootste land in Europa met de sterkste economie dat al zegt, dan is dat een teken dat wij zo met elkaar verweven zijn, dat we elkaar nodig hebben, dat we dus de eurobonds nodig hebben, omdat dat voor ons eigen welvaartsniveau belangrijk maar dat, is. Dat zei Merkel toen. Merkel heeft al meer rare dingen gezegd. Die is ook al een tijdje van toneel. Nee, klopt. Maar ja, we hebben het over een paar jaar terug toen die keuze werd gemaakt. Vinden we dat nog steeds? Kijk ook even naar Sander. Jij liep toen ook al rond volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, ik heb wel eens met Merkel inderdaad in de lift gestaan in het Europees Parlement. Ja. Jij wil achter haar bodyguards, hoor, niet alleen. Ja. Het is inderdaad zo dat toen de tijd allemaal is gezegd. Wij als BBB zitten er toch echt heel anders in. Ik heb net die fundamentele vraag gesteld of burgers, dus inwoners, de kiezers een politieke unie willen. Hè? Want er is van alles aan te merken. Ik ben het eens met u als het over interne markt gaat. Ik denk zelfs kapitaalmarktunie, dat we daar als Nederland veel te winnen hebben. Maar een volledige politieke unie is niet iets wat de burgers willen. Dat is de democratische vraag die ik net heb gesteld. En als het dan gaat om de oplossing gemeenschappelijke schulden, et cetera, et cetera, daar gaan we echt de verkeerde kant op als Europese Unie. Waarom? Omdat het uiteindelijk onhoudbaar is. In Nederland is daar ook geen draagvlak voor. We hebben het corona-herstelfonds gezien. Next Generation EU, het is als ik Next Fraudulent EU, als ik kijk naar wat er nu in Griekenland en in Italië gebeurt aan fraude, wat daar ingegrepen wordt en geconstateerd is, dan heeft deze aanpak gewoon geen toekomst. Nou ja, en bovendien, wij hadden laatst twee uitzendingen geleden, hadden wij Lise Witteman hier in de podcast. En nou, die heeft dan natuurlijk haar boek over gepubliceerd, dat Europa betere waakhonden verdient. Ja. Zij heeft ook nog eens een keer op een rijtje gezet voor de mensen die dat niet helemaal tot in detail toen hebben gevolgd, hoe dat corona-herstelfonds is begonnen. Het begint altijd namelijk best als zeehondjes redden. Hè? Dus er kwam corona. Het leek in eerste instantie alleen nog in Italië te zijn. Die schreeuwde moord en brand en er moest geld naartoe. En dan willen wij allemaal zeehondjes redden. Maar wat je doet als je zeehondjes gaat redden, kan je gewoon elke dag in de Waddenzee zien. Dan krijg je een zeehondjesplaag. En zeehondjes zien er liever uit dan een wolf. Maar ze zijn erger dan een wolf. Het grootste roofdier dat we in Nederland hebben zijn zeehonden. En bovendien, ik geef het maar even mee. Als ik over zeehondjes begin, kan er niet onderbroken worden. En als je zeehondjes gaat redden, dan overleven de zwakke zeehondjes die het anders niet gered zouden hebben. Dus je moet het om allerlei redenen. Wat als een goed idee begint, eindigt vaak heel slecht. En in dat corona-herstelfonds zag je het ook gebeuren. Al heel snel bleek natuurlijk dat helemaal niet alleen Italië getroffen werd. En vervolgens dacht Ursula von der Leyen, want zo slim is ze wel, hey, dit is een mooie manier voor mij om eens even flink wat poen naar me toe te trekken, waar voorheen de EU niet echt een eigen begroting had, kwam er ineens miljarden en miljarden beschikbaar en ging ze dat als chantagemiddel gebruiken. Je krijgt dit geld van mij, kijk, een mooie wortel voor jou, wil je de wortel? Dan moet jij wat voor mij doen. En vervolgens kwam er inderdaad ook nog een heleboel corruptie om de hoek kijken en werden er Lamborghinis en weet ik veel allemaal aangeschaft door allerlei mensen die geen recht hadden op dat geld. Het loopt altijd uit de klauw. Als ik een zeehondje was, zou ik door jou gered willen worden. Als Arno mij liet zwemmen, hoor. Maar dan denk je, ik vind het allemaal wel lief klinken. Dat die democratische controle daarop veel beter moet, dat ben ik helemaal met je eens. Het zou helpen. Maar je ziet dat er corruptie is, dat er misstanden zijn. Die moeten keihard worden aangepakt. Daar kan ik ook boos van worden. Dat ondermijnt alles wat we doen in de democratie. Ook hoe het als chantagemiddel wordt gebruikt. Je krijgt dat geld alleen, Nederland, jij krijgt dat geld alleen als je stopt met contant geldbetalingen mogelijk maken. Die is nooit op die manier geweest. Want er staat letterlijk in dat EU-verdrag dat cashbetalingen mogelijk moeten blijven. Het gaat over Next Generation EU, de voorwaarden. Maar er werd net gezegd dat het werd net gekoppeld aan het feit dat dan cash meer. Ook corona herstelfonds en rekeningrijden, weet ik veel. Maar allerlei dingen worden ons nu door de strot geduwd. Dat is ook van voorgaande kabinetten, zeg ik dan. Maar dat is ook die dubbele agenda, dubbelspel achter die gesloten deur in Brussel van onderhandelingen waar je ook rekening mee moet houden. Dat speelt niet alleen de MES-derogatie, die traatcomité waar we over hebben gesproken in de vorige uitzending. Daar gaan we het nu niet zijn over hebben. Zijn wij nog in shock daarvan. Dit soort zaken dat ook kabinetten en politici over hun schaduw en over hun einde heen willen blijven regeren, ook met dit soort voorwaarden. Waar ik nog even op terug wil komen is met name het recht op initiatief en democratische controle. Als wij dus het Europees Parlement het recht van initiatief gaan geven, dan komen we in de situatie terecht dat het parlement nog meer Europese voorstellen gaat doen en nog meer. Dat we nog meer van zeehondjes redden, wat je net noemt. Ja. Ik ben trouwens dol op zeehonden in de Waddenzee. Maar inderdaad, je moet een goede balans. Niet zoveel. Nee, goede balans. Wij zijn als BBB voor beheren. En ook voor de vissers, toch? Gaan we eens even met die vissers praten? Vissers zeker ze vreten alle vissen op. 70% van de vis wordt opgevreten door zeehonden. Dus, het klinkt heel goed. En net als wie is tegen het helpen van andere landen? Daar is niemand tegen. Nee. Tegen hulp. Wie is tegen het helpen bij een coronacrisis? Wie is daar tegen? Niemand. Wie is tegen meer democratische controle? Versterking van de democratie? Niemand. Maar we moeten kijken naar de gevolgen. Net zoals we moeten kijken naar de gevolgen van de invoering van een digitale identiteit tegen de wens van de Tweede Kamer in de goedkeuring. En de koppeling mogelijk daaraan van een digitale euro. Hoe dat gaat uitwerken, daar moet je allemaal rekening mee houden. Ook een recht van initiatief toekennen aan het Europees Parlement. Dat kan een dynamiek tot gevolg hebben die juist veel groter die kloof die nu al bestaat tussen de burger en de EU versterkt. Heb ik het nog niet over de opkomst. Marianne gaat die kloof dichten door heel veel rechts- en eurokritische of realistische mensen, zeg ik dan, naar de stembus te trekken. Maar dat zijn allemaal aspecten waar we rekening mee moeten houden. En als we dus spreken over meer democratische versterking, dan moet je dat ook subsidiair doen. Niet via subsidies en een transferunie, maar via subsidiariteit door de rol van nationale parlementen te versterken. Wij pleiten als BBB, kijk naar ons programma, er staat veel op het spel. Daar pleiten we ook voor om de rol van nationale parlementen verder te versterken. Net hadden we hier Bert-Jan Ruizen van de SGP, ook een Europarlementariër waar ik in mijn loopbaan ook veel mee heb samengewerkt, die pleitte voor versterking van de Raad. Ik denk dat we, als we het democratisch willen doen, moeten we het juist niet bij de Raad leggen, want dan krijgen we de van Huffelentjes in de Raad, die toch een eigen gang hebben. Nee, dan moeten we het leggen ook bij de nationale parlementen, dat die ook een rode kaartprocedure kunnen hanteren om wetsvoorstellen van tafel te krijgen. Want dan was deze Europese digitale identiteit er niet gekomen. Dan gaan we heel ver terug in de tijd, want dan gaan we met elkaar helemaal niks meer bereiken. En je hebt het veel over subsidiariteit. We moeten het op het laagste niveau mogelijk regelen. Maar Absoluut. In 2024 is het laagste niveau gewoon best wel vaak het Europese niveau. Maar u bent voor centralisatie dan. Op sommige punten wel. Nou, als het gaat over de digitale samenleving, als het gaat over hoe worden we klimaatneutraal, als het gaat, over onze economie. En als het gaat over onze defensie, dan zijn dat dingen die je op Europees niveau moet coördineren. En dat gaat niet opgelost worden als we allemaal in onze nationale kleine landjes ons gaan verschuilen. Waarom moet digitalisering door de Europese Centrale Bank worden gecoördineerd? Het kan ook heel goed. Er zijn heel veel andere digital coins en heel veel andere digitale munten. Ik noem een stablecoin, Bitcoin, die hebben ook zero-proof authentication. Dat zijn allemaal... kijk even naar Arno. Ik krijg gewoon een zakgeld iedere week van mevrouw. Ja, dat is heel fijn. We zijn voor dit zijn zaken. Dus waarom zouden we dat allemaal decentraal moeten doen? Waarom zou dat niet in die lidstaten kunnen doen. Bovendien, juist door die 27 landen dat niet zelfstandig goed kunnen. Door die digitalisering kunnen we dat juist ook interoperabel maken. En laten we dat nou doen, die verschillende decentrale privacy geborgde coins, digitale munten. Digitale munten, laten we die aan elkaar koppelen. In plaats maar van even, alles gaan niet centraliseren. Niet de uitvoering in. Ik wil toch wat die daarvan vindt. Ja, inderdaad, als ik hierop mag inhaken. De digitale identiteit, wat daar ook aan vast gekoppeld zit. En kijk, als je zegt, nou, je gaat als Europese landen, dat zijn democratieën, we zijn elkaars vrienden, we gaan samen wat doen. Hartstikke mooi, groot optrekken tegen Big Tech. En dan zie je de uitkomst van het hele project, ook met defensie, met Oekraïne. Dan gaat het 100% de andere kant op. Neem nou eens die digitale identiteit. Dat is nodig, omdat je digitaal geld nodig hebt. Hè? Dus je hebt straks enkel digitaal geld, geen cash. Cash gaat er toch uit, krijg je negatieve rente. Negatieve rente moet ook op je CBDC zitten. Daarom is die digitale identiteit nodig. Dan heeft de Europese Commissie daar een plan bij ontwikkeld. En dat is de Europese Ruimte voor Gezondheidsgegevens. Dus je kunt jouw digitale identiteit kun je koppelen aan jouw elektronisch patiëntendossier. En dan kunnen Amerikaanse handelaren in data, die kunnen in jouw elektronisch patiëntendossier struinen. En dan kunnen ze daar onderzoeksgegevens uithalen, maar dan krijgen ze niet jouw achternaam te zien. En dat heet EHDS. European Union Health Data Space. Nou is het alleen wel zo dat als je zegt, ja, daar zit dan geld aan. Dus de Europese Commissie kan dan geld vragen aan jouw persoonlijke data. Dan is het aan de farmacie eigenlijk dan? Ja. De vraag is dan, okay. Ja, dus jij wordt gewoon een soort nummer eigenlijk. Product. Een productnummer. En dan is er gezegd, van heeft Nederland ook gezegd, van, maar stel dat een burger niet wil dat zijn data, al dan niet anoniem, maar zeg anoniem, aan die medicijnfabrikanten worden verkocht. Dus hij van Huffelen, nou, ik ga dan akkoord met die digitale paspoort, maar dan willen we wel bijvoorbeeld dit eruit slepen. Wat is er nou gebeurd? Nu ligt dat wetsvoorstel er. of tenminste, die wet is al aangenomen. Dus we zitten hier al mee. Er staat in die wet dat de Europese Commissie 5,4 miljard euro wil verdienen aan de handel in die data. Ja. Maar dan wordt het dus heel problematisch als alle mensen in de Europese Unie zeggen van, maar ik wil, iedereen wil die opt-out. Alle Europeanen zeggen voor 100%, ik wil niet dat er in mijn data wordt gehandeld. De Europese Commissie heeft gezegd, wij gaan er sowieso 5,4 miljard euro mee verdienen. En dat hebben we nodig om die schuld terug te betalen die we tijdens de pandemie zijn aangegaan. En daarom staat er, elke burger heeft een opt-out. Echter, als het in het belang van de Unie is, het algemeen belang, dan mogen wij die opt-out mogen we doorbreken. Ja, en dat betekent dat je die medische data, dat je die onteigent. Arno, als ik die vraag nog, want ik was eigenlijk benieuwd ook naar je mening over waarom eigenlijk, wij kunnen toch digitale munt ook decentraal gestald geven. Dat hoeft niet centraal door de Europese Centrale Bank te gebeuren. Ik noem dit Bitcoin en stablecoin, zero-proof authentication. Ik hoor graag je mening daarover. Als het hierover gaat, hebben we inderdaad een opt-out. En ik denk persoonlijk zelf, ik erken helemaal de problematiek van hetgeen je schetst, dat die 5,4 miljard, dat minstens het probleem is. Nee, dat vind ik, maar het feit, er zijn wel meer tegenvallers in de Europese Unie die soms meer belopen dan die 5,4 miljard. Nee, maar het gaat erom, het principe gaat. Ja, het gaat erom, als er een clubje mensen is dat het idee heeft opgevat om de gezondheidsdata van burgers te gaan verkopen aan buitenlandse farmaceuten, moeten die mensen gewoon in de gevangenis. Ja. Ja. Dus nog, in het simpele in die wet, dat, dat mensen dit überhaupt bedenken, dan kijk ik toch even naar Reinier. Het systeem is zo ziek. Ik heb het idee dat je naar mij kijkt alsof ik me moet verantwoorden voor alle beleid van de Europese Commissie. Maar ik kijk naar jou voor een oplossing. Ja, kijk, wij zijn als volgt wel voorstander van deze Europese identiteit. Als het optioneel is, dus je hoeft er geen gebruik van te maken. Als het decentraal geregeld is. En als de data allemaal eigendom blijft van degene van wie het is. Miljoenen Nederlanders verhuizen wel eens in hun leven een tijdje naar een ander Europees land. Op dit moment is dat zo ontzettend veel bureaucratisch gedoe om al je verzekeringen, pensioenen, weet ik veel wat, allemaal om te moeten zetten. Zo'n digitale identiteit, Europees gezien erkend, kan daar heel erg bij helpen. Afgelopen zomer was ik in Italië, zomervakantie, met mijn vriendin een wandeling aan het maken. En zij we hadden een ongelukje en brak haar enkel. En ja, toen waren we daar in een Italiaans ziekenhuis. Er was geen mogelijkheid om dan een Nederlands patiëntendossier in te zien. Was heel moeilijk met de ziekenverzekering en alles. Ja. En dus was het advies van ja, wacht maar eventjes, bijt een paar dagen door de pijn heen tot je weer terug in Nederland bent en ga dan pas naar het ziekenhuis. Dat soort dingen zouden met zo'n digitale identiteit optioneel ook geregeld kunnen worden. Waarom kunnen we dat niet decentraal aan elkaar koppelen? Juist de digitalisering maakt, zou ook die uitvoering van dat moeilijke beginsel van subsidiariteit mogelijk moeten maken. Ook decentraal. Je kunt heel veel systemen interoperabel maken. Daarvoor hoef je niet te centraliseren. Ja. Zoals we ook de democratie ook moeten decentraliseren in de Europese Unie. Ja, dat is subsidiariteit. Zo staan we als BBB tegenover. En ik heb toch echt de stellige indruk dat Volt echt die centralisatie bepleit, of optioneel misschien wil houden. Maar ik denk dat dat een heilloze weg is. Dat we echt decentralisatie. Wij zijn een decentraliserende beweging. Kijk, het als grootste BBB. Probleem binnen de Europese Unie is op dit moment dat we allemaal grote veranderingen hebben waar we niet snel genoeg op een manier op kunnen reageren die ook nog democratisch genoeg onderlegd is. Dus we missen slagvaardigheid en democratische legitimiteit. Dat moet eerst opgelost worden. De beste manier om dat te doen is een volwaardige Europese parlementaire democratie. Ja, ja. Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde, maar niet allemaal via dezelfde manier. Ja, dat is de mooie conclusie. Kijk, wat je dan nu wel krijgt, daar moeten we toch wel oog voor hebben, dat is dat er dan wensen zijn, worden de dingen gedaan die compleet de andere kant op schieten. In dat wetsvoorstel over die handel in medische data staat, er stond in eerste instantie, staat er, ja, nou, het is dus optioneel, dus dan heb je zin. Meteen na het woordje optioneel staat een punt en na het punt staat echter. Dat er dus allerlei clausules zijn waardoor je dat kunt doorbreken. En als je dus 100% zeker wil weten dat jouw medische data niet tegen jouw zin in worden verkocht, dan moet je dat hele systeem niet hebben. En er wordt nu een recht gegeven met daarachter maar. En dan ben je dus verder van huis. In dat wetsartikel over die, en dat is dus een wet die is aangenomen, over die handel in die medische data. Er staat dat als bijvoorbeeld een Amerikaanse handelaar in data, en dat is Big Tech, dat zijn jouw grote vrienden, zal ik maar zeggen. Nee, ik wilde juist reguleren. Nee, was gekscherend. Ja. Sorry, Renier. Inderdaad, nee, maar dat zijn de mensen op wie je scherp bent. Dat je zegt, ja, je moet daarvoor uitkijken. Ja. Dat is ook zo. Zij kunnen rechtszaken voeren tegen de Europese Unie over de plek waar die data moet liggen. En dat zijn allemaal dingen die je helemaal niet wil. En die ook helemaal niet nodig zijn als je jouw vriendin de enkel wil behandelen in Italië. En heel kort over dat geld. De banken in Nederland die hebben een initiatief genomen in de Europese Unie. Hartstikke mooi. Zodat je ideal betalingen hebt. Tikkies. En dat heet SEPA. Single European Payment Area. Over 2-3 jaar kun je binnen de eurozone met elke andere Europeaan binnen 10 seconden betalen. Ik had nu bijvoorbeeld iets geboekt, een camping in Frankrijk. Moest ik een Amerikaans creditcard gebruiken. Wat stom. En er is nu dus de banken, die hebben een privacyvriendelijk middel gebruikt. Gratis. En dat is SEPA. En dat kunnen zij zelf. Daar hoeft de EU zich niet mee te bemoeien. En waarom moet CBDC met Digital Identity, waarom moet dat er nog eens naast? Dat heeft helemaal geen zin. En als je dan kijkt wat de reden is om dat er nog eens naast te bouwen, dan is het omdat daar gewoon geld mee verdiend moet worden. Ja, we zoals die handel in die data. We hebben nog een kleine 5 minuten. En ik wil de mensen toch ook een beetje hoop geven voordat ze dadelijk afsluiten. Want ik zit aan jou te luisteren, Arno. En dan denk ik bij mezelf wel eens, je moet heel sterk in je schoenen staan om niet meteen in de complotten te schieten. Want het is best wel heel erg ingewikkeld. En voor Reinier en Sander, is er een mogelijkheid dat we weer vertrouwen kunnen krijgen in Brussel en Straatsburg? Want ik heb het gevoel dat dat heel erg ontbreekt om sowieso mensen naar de stembus te kunnen laten gaan. Is er een mogelijkheid dat we gewoon zodanig kunnen opleiden, ondanks het feit dat we verschillen van mening, maar dat we wel dat vertrouwen kunnen geven? Ja, ik denk dat het vertrouwen geschonden is. Ik heb het net ook gezegd. En dat we daarom ook juist wel in dat Europese parlement, dat is uiteindelijk wel een democratisch forum, hè, dus een democratisch directe, enige directe volksvertegenwoordiging, direct verkozen volksvertegenwoordiging in het Europese in de Europese Unie, dat het geluid moet vertegenwoordigen van die burgers. Dat kunnen de burgers langs deze weg van de Europese verkiezingen laten horen, want er staat veel op het spel. Tegelijkertijd moeten we niet doen alsof verdergaande centralisatie en Europeanisatie de enige oplossing is. Ja, wij zijn een radicale, decentraliserende, radicaal subsidiaire beweging als BBB. Ja. En dat is dus volgens onze oplossing. En dat hoeft dus niet die slagkracht in de weg te staan. Arno heeft net al genoemd, SEPA, Ideal. Er zijn juist door die digitalisering heel veel decentrale oplossingen mogelijk, waar we samen ook als continent op die interne markt die we zo koesteren met z'n allen, straks hopelijk ook met de kapitaalmarktunie, aan onze welvaart kunnen werken. Daar gaat de Europese Unie weer werken. Voor ondernemers, voor boeren, voor burgers, voor gemeenschappen. Nu even de ruimte aan de enige Europese partij van Europa, Reinier? Ja, ik denk in de praktijk dat we dan heel veel kansen mis gaan lopen en gevaren vergroot gaan worden. Kijk, we leven in een tijd waarin we behoefte hebben aan politici met durf, die een uitgesproken visie hebben. En wat ons betreft is dat onze stip aan de horizon een volwaardige Europese parlementaire democratie, die een klimaatneutrale en innovatieve economie creëert en die zorgt voor onze veiligheid. En dat is misschien het beste voorbeeld waar die decentralisatie niet werkt. Met 27 legertjes geven we veel geld uit, krijgen we er weinig voor terug en kunnen we geen vuist maken tegen Poetin. We moeten juist veel meer sterk en onafhankelijk verenigd Europa worden. En dat gaat het beste als je op Volt stemt. Als je die visie nog verder wil horen. Ik heb een boek geschreven, Wij zijn Europa. Ja, ik bied je graag een exemplaar zo meteen aan. Leuk, ga ik lezen. Want daarin is die visie uitgelegd. En ik ben blij dat we hier het afgelopen uur over verschillende eurovisies hebben kunnen praten. Want dat deden we te weinig. Dus dank jullie wel. Mag je nog namen en rugnummers noemen of niet? Ik vind namelijk mensen als Van der Leyen en Rutte, die allemaal toch een zekere mate van macht hebben. Ik vind het af en toe ook niet bijdragen, hun manier van acteren. Vaak heel erg ingegeven door gevoelens die bij de kiezer vandaan komt. Hè? Onderbuikgevoelens en zo. Ik haal daar geen vertrouwen uit. En ik vind het dan moeilijk om 6 juni op de juiste manier mijn kruisje te kunnen plaatsen. Nou gaan zij daar uiteindelijk niet over. Maar ik wil hebben dat Europa nou eens een keer zegt, nou moet het afgelopen zijn, want het is mooi geweest dat spel met jullie. Maar wij gaan proberen hier de zaken echt dusdanig fundamenteel te veranderen, dat er geen spelletjes gespeeld meer kunnen worden. Ja, het interessante is, dat moet je mensen eens opzoeken. Dat is voor Volt het makkelijkst. Je hebt in Europa heb je fracties. Dus de partijen die wij in het parlement hebben, dat zijn splinters van Europese bewegingen. Ja. Je hebt bijvoorbeeld D66 en VVD. En die gaan dan ruzie maken over wel of geen eurobonds. En dan zegt Rutte, ja, geen zin meer naar de Grieken. En Kaag wil het wel. Uiteindelijk zitten ze allebei in de Europese beweging van Renew Europe. Ja. Van Macron. En is hun partijstandpunt, net als dat van Volt, heel overzichtelijk. Van ja, wij willen wel eurobonds. Dus ja, je kunt voor of tegen D66 zijn. Dat ook bij even Sander, ze zijn wel bij de EVP. Hè? Dat, ja, maar ik denk dat daar een groot probleem is. Dat je dingen belooft die je niet kunt beloven omdat je in een verkeerde fractie zit. Maar ik ben wel heel benieuwd naar BBB. Ja, want jullie zitten met Ursula in de fractie. Nou, ik zit niet met mevrouw von der Leyen in de fractie. Het is inderdaad zo dat wij het voornemen hebben om bij de EVP-fractie aan te sluiten. Maar juist om een koerswijziging en een brede centrumrechtse samenwerking ook met andere fracties mogelijk te maken. De afgelopen jaren werd die samenwerking steeds weer onterecht uitgesloten. Wij kijken juist heel duidelijk, net als ik heb het al eerder genoemd, Forza Italia in Italië, in het verleden ook de Oostenrijkse Volkspartij in Oostenrijk, naar die samenwerking ook met andere partijen. Breed om die zorgen die bij de kiezer leven over de Europese integratie, maar ook als het gaat om migratie, ook als het gaat in Nederland over absurde natuurwetgeving. We hebben gezien dat de BBB... We hebben gezien, ja, en ze heeft onder ons druk van onze overwinning als BBB een koerswijziging ingezet richting van die Green Deal, richting de European Farmers Deal. En die moeten we als BBB, met een groot BBB, BBB na 6 juni doorzetten. Dus jij kan haar temmen. Natuurherstelwet zit nu in de ijskast. We gaan geen folderteksten meer uitgooien. We gaan ook niet meer over de natuurherstelwet beginnen. Maar ik heb nog één hele brandende vraag aan het einde van deze 2 uur, want die komt in zicht. Ga je nou stemmen, Rick, of niet? Ja, ik ga wel stemmen, maar dat heeft mijn vader me er zo ingeramd. Die zei altijd, maakt me niet uit wat je stemt, maar je gaat stemmen. En dat doe ik eigenlijk bij mijn eigen kinderen Blanco. Ook. Nee, mijn vader vond altijd, en ik heb ooit een podcast gemaakt, die kwam vanuit mijn moeder, de gedachte, heb een mening. Ben opgegroeid in het Amsterdamse, ja, heb een mening, weet je wel. Je moet gewoon wel iets vinden. En ook al sta je haaks op elkaar, waardeer elkaar wel voor wie je bent. Dus ik zou ook wel willen vragen aan Sander en aan Reinier, zoek elkaar weer gewoon dadelijk op als jullie gekozen zijn. Want ja, jullie zijn allebei lijsttrekkers, dus ga ervan uit dat allemaal wel goed gaat komen. Ja. En probeer elkaar weer te vinden ook gewoon. En het hoeft mij niet per se in het midden, maar hoeft mij ook niet gezamenlijk. Samenwerking, hè, wat ik net noemde. Ja. Precies, ja, want anders komen we nooit te slag bij. Ik kijk wel aan. Zeker. Ja, jij gaat in verbinding zitten. Ik ben de dominee, hè? Ik ben daar natuurlijk niet zo van. Ja. Nee. Ik zou nog één ding wel mee willen geven. Ik heb laatst in mijn tuin een tafel neergezet waar je een giraf op de barbecue kan gooien en dan past hij er nog op. Want ik hou heel erg van dat spreekwoord. Als je het goed hebt, dan bouw je geen muur, maar een lange tafel. En dat zou ik nog wel aan kiezers mee willen geven. Het is niet per se slecht dat wij betalen voor landen die het wat slechter hebben. Als het dan maar wel allemaal goed geregeld wordt en transparant en niet corrupt. Tot zover deze aflevering van Op z'n Kop. Aanstaande donderdag weer een nieuwe aflevering, maar dan via de podcast. Reinier van Lanschot van Volt, dankjewel. Sander Smit van de BBB, dankjewel. Arno Wellens als de kennis... Man van kennis, dankjewel. Zometeen langs de lijn. Fijne nacht. NPO Radio 1. De Aziatische horenaar is een agressief schuimbekkend monster waar we zo snel mogelijk vanaf moeten. Of toch niet? Dan sta ik er op 5 centimeter vandaan een foto te maken. Laat ik ze op mijn vinger lopen. Doe helemaal niets. Hoe hoor je of een kip goed in haar kippenvel zit? En hoe kunnen we dat gebruiken om het kippenleven te verbeteren? Verder, Natura 2000 gebieden blijken vol gif te zitten omdat Nederland EU-regels aan de laars lapt. En luister mee naar de Venolijn allemaal, dan horen wij... Een dudeljo van de Wielenwaal. Morgenochtend, van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik heb echt een topbiertje ontdekt. Moet je gewoon even proeven. Oh, ben wel benieuwd. Wat denk je? Echt wel heerlijk hoppig en fris, hè? Oh, te gekke smaak, man. Dat is nu een Brugse Zot. Een heerlijk goudblond speciaalbier. En een alcoholvrije sportzot smaakt al even lekker. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... Ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij, elke dag plezier. Ontdek Brugse Zot, een heerlijk goudblond speciaalbier.